Agent Tomasz. No i stało się po fali, wielkiej fali euforii, chwilę po tym, jak okazało się, że to Barack Obama wydał rozkaz sprzątnięcia z powierzchni ziemi złego Osamy. Po tej wielkiej fali radości przychodzi teraz kac moralny i paniusie wszystkie zastanawiają się w ogóle nad tym, jak to Barack mógł zły taki być, że w ogóle zabił Osamę Bin Ladena, w ogóle kto mu na to pozwolił, jakim prawem w ogóle tam wszedł, czy Pakistańczycy o tym wiedzieli, czy Afgańczycy o tym wiedzieli, czy Joe Biden o tym wiedział, Hillary Clinton, czy o tym ktokolwiek w ogóle wiedział, nikt tego nie wie. Póki co Barack Obama udaje, że jest republikaninem, ponieważ okazuje się, że tylko w tych barwach jest w stanie dostać reelekcję. Media opowiadają o tym, że jest jakiś wzrost poparcia Baracka Obamy. Nagle nawet polskie media to przyznały, co według mnie jest tylko i wyłącznie przyznaniem tego, że był spadek poparcia Baracka Obamy. Moi drodzy, nie wyobrażam sobie, jak inaczej zacząć tą audycję, jak od wyśmiania tego w ogóle całego cyrku związanego z Osamą. Ja myślę, że nawet nie popadając w żadne teorie spiskowe, można w ogóle tutaj eksplodować ze śmiechu po prostu po przejrzeniu samych nagłówków chociażby z ubiegłego tygodnia. Moi drodzy, podsumowujemy dzisiaj 18 tydzień 2011 szczęśliwego nowego roku. Tydzień chyba pod patronatem Osamy Bin Ladena, tak więc dzisiejszy odcinek sponsorują literki O, B i L. Zapraszam. This is going to be a huge help to President Obama in the election. Obama got Osama. This is a game changer for Barack Obama. The Obama administration will ride high on that. What a political boost this will be for President Obama. This would be a complete game changer if the presidential election were next week. This just guarantees his re-election. For the president, whom critics recently have accused of not showing enough leadership, is this a turning point? No bo tak, Barack Obama już ma zapewnioną reelekcję, tak? Już wiemy, że będzie prezydentem w wyborach, do których jeszcze zostało ho, ho, ho, jeszcze dłużej, jak mawiał Komorowski. Już wiadomo, że ma zapewnioną reelekcję, wielki sukces. Z czego ten sukces wynika? Z tego, że jednego wieczoru rozkazał zabić Osamę Bin Ladena, drugiego wieczoru naśmiewał się z Donalda Trumpa, a trzeciego wieczoru oznajmił to, że Osama Bin Laden nie żyje. I na tym ma polegać sukces, tak? Czyli No wiecie, o co chodzi generalnie. Sukces, którym ma być zastrzelenie Osamy Bin Ladena, nagle okazuje się być sukcesem polityki wewnętrznej Baracka Obamy. Czyli fakt, o którym nawet tydzień temu mówiliśmy w audycji, o tym, że Amerykanie będą teraz płacić podatki drogowe od ilości przejechanych, od odległości, którą przejadą, co jest w ogóle rewelacyjne. Wszyscy będą mieli przyczepione do czoła GPS-y, żeby nikt nie oszukiwał przynajmniej. A na tych opłatach. O tym cisza generalnie, o tym, że zastrzelono Osamę Bin Ladena, z czym tak naprawdę Barack Obama ma niewiele wspólnego. W czwartek Barack Obama wizytował, miał przyjemność wizytować World Trade Center. Zaprosił 50, znaczy jego tam administracja zaprosiła 50 rodzin, wybrała specjalnie taką 50, żeby nie robiła burdy i nie zadawała dziwnych pytań, bo te rodziny z World Trade Center to mają dużo pytań do obu administracji, zarówno Busha, jak i Baracka Obamy, o to, do czego, jak to naprawdę się stało, że doszło do ataku na World Trade Center. Ja myślę, że po prostu można byłoby im odpowiedzieć, widać musiało, skoro doszło. Nie będę już się powoływał na to, czyli to cytat. Jedna rodzina odmówiła zaproszenia, nie przyjęła zaproszenia, powiedziała, że przyjdzie pod warunkiem, że Biały Dom pokaże zdjęcia Osamy Bin Ladena, o czym już wiemy, że przynajmniej Barack Obama w nagranym wcześniej programie 60 Minutes i przez swojego takiego małego przydupasa, który w Białym Domu urządza konferencje prasowe, nawet nie pamiętam, jak on się nazywa, przyznam szczerze, mam gdzieś zapisane, ale to jest w ogóle coś totalnie nieważnego. To pewnie wiecie, który to jest, taki, który odpowiada. On jest całkiem niezły, tylko wygląda na strasznie sfrustrowanego człowieka. Wszystkie konferencje z Białym Domu on prowadzi. Jego głosem prezydent, prawda, blisko ludu odezwał się i stwierdził, że zdjęcia nie będą pokazywane dla bezpieczeństwa. Co w ogóle jest jakąś ściemą. Jak już poinformowano o tym, że zestrzelono tego Osamę, to się okazało, że na miejscu był była jakaś osoba duchowa, która poprowadziła pogrzeb, wrzucono go gdzieś do morza, żeby nie było kultu Osamy i tak dalej, i tak dalej. Później oczywiście fala wątpliwości, że to teoria spiskowa i ta teoria spiskowa też dzieliła się na dwie części. Niektórzy mówili, że tak naprawdę Osama Bin Laden został zastrzelony w 2001 roku, co nawet Madeleine Albright kiedyś tam półgębkiem, co jak na nią to jest całkiem duży kawałek, potwierdziła. Niektórzy mówili, że Osama całkowicie dalej sobie hula i śmiga i to jest jakaś w ogóle wymyślona historia. Jak później okazało się, że nie będzie żadnych zdjęć, to tylko i wyłącznie był wiatr w żagle tej teorii, że tak naprawdę wszystko jest jakąś totalną ściemą. O tym, że CIA, że tak powiem, odbiera honory Barackowi. To będzie o tym dzisiaj jeden z newsów pominiętych i do tego z pewnością wrócimy. O całym moralnym zamieszaniu, a propos tego, czy była to kara śmierci, czy nie, to też będzie w osobnym newsie dotyczącym konkretnie Komisji Antyterrorystycznej w Unii Europejskiej, żeby było jeszcze śmieszniej. Mamy coś takiego, słuchajcie, śpijcie spokojnie. Przynajmniej z tego, co wiem, ekspremier Wózek obudził się w bezpieczniejszym świecie. Nie wiem, gdzie dokładnie się obudził. Przyznam szczerze, nie podał dokładnie miejsca, gdzie się obudził. Można byłoby tam zorganizować jakieś sanatorium czy coś, nie wiem. Może być całkiem popularne miejsce. Szkoda, że nie sprecyzował dokładnie, gdzie to przebudzenie miało miejsce. I generalnie cały tydzień minął pod rzeczywiście patronatem Osamy Bin Ladena, ale jest to jakaś dziwna, śmieszna historia, bo nagle Barack Obama udaje wielkiego szefa. W NBC jest wychwalany, CNN go wychwala, ABC go wychwala. Jakim wspaniałym szefem się nie okazał, że ponoć zarzucano mu, że nie jest dobrym szefem, nie jest dobrym zwierzchnikiem sił zbrojnych, nagle okazuje się, że był wspaniały. Tylko jest pytanie, ile tak naprawdę od niego zależało. Już pomijam to, że doszło do, trudno powiedzieć, aresztowania tak naprawdę, tylko do egzekucji Osamy, głównie dlatego, że Barack Obama nie spełnił swoich obietnic wyborczych. Więc jakim cudem koleś może teraz przypisywać sobie honory? Opowiadał o tym, że zamknie Guantanamo, opowiadał o tym, że zakaże jakichkolwiek tortur, prawda? Waterboarding miał być w ogóle już na czarnej liście. Teraz się okazuje, że właśnie dzięki tym metodom, na które zezwolił George Bush, do tego doszło w ogóle, że ten Osama skończył jak skończył. O ile zakładamy, o ile odrzucimy na bok na momencie wszystkie teorie, nie wiem czy spiskowe, ale wszystkie teorie i wszystkie głosy mówiące o tym, że albo Osama żyje, albo że zmarł już prawie 10 lat temu. Czyli jeśli uwierzymy tylko i wyłącznie w to, co politycy mówią, jeśli będziemy ich traktować poważnie i weźmiemy mainstreamowe nagłówki i poukładamy je na stole, to rzeczywiście okazuje się, że sukces Baracka Obamy wynika z tego, że nie spełnił swoich obietnic, że nie zamknął Guantanamo, że nie zaprzestał tortur i przesłuchiwań. Co nawet, żeby było śmiesznie, wczoraj w Tok FM przyznał Tomasz Lis, co w ogóle mnie, przyznam szczerze, tak no zadziwiło tak naprawdę, że się z nim zgadzam w czymś dosyć ważnym tak naprawdę. Znaczy nie, to nie dlatego, nie, Tomasz Lis nie powiedział, że Barack Obama zawdzięcza to George'owi Bushowi, nie, on powiedział, że jak najbardziej podoba mu się to, że te tortury są stosowane, więc to troszeczkę nie o to chodzi, to nie jest tak, że się ze mną zgadza, to, sorry, czy ja z nim, okej, okay, za daleko doszedłem do tego, ale nagle okazuje się, że jeśli to Barack Obama odbiera honory, to wszystkie te atrybuty, za które oskarżono George'a Busha są fajne, nie, Guantanamo super, pomogło nam zabić Osamę, co udowodniło tylko jak wspaniałym szefem jest Barack Obama, który nie jest wspaniałym szefem i to jest właśnie dowód na to. Zresztą prawdziwy dowód, to później będziemy gadać o tym, co goście z CIA piszą o wybrykach Obamy i co tak naprawdę na ten temat myślą. Tak jak co tydzień, zanim przejdziemy do dziesiąteczki podsumowującej tydzień w informacjach ominiętych przez mainstreamowe media, przejdziemy przez dzisiaj wielkie pole minowe poczekalni. Jest bardzo dużo informacji, postaram się szybko przez nie przejść. Jest ich naprawdę sporo. Ale chyba dlatego tak się mi dzisiaj trafiło, że tych informacji jest tak dużo. Szukałem wszystkiego, co nie jest związane z Osamą Bin Ladenem. I wydarzyło dużo, dużo rzeczy się tak naprawdę wydarzyło w tym tygodniu. To nie jest tylko tak, że cały świat przeżywał cały czas śmierć Osamy, a teraz ma kaca moralnego, gdyż tym świętowaniem egzekucji Osamy Bin Ladena po prostu przyznał się do tego, że jest za karą śmierci i co jest całkowicie normalne i znowu, tak jak mówiłem tydzień temu, normalność zwyciężyła. I jakoś wyjątkowo dużo nagromadziło mi się tych informacji. Może to tak jest, że czasami pojawia się jakaś przykrywka. Wiadomo, że wszyscy będą gadać na przykład o Fukushimie, albo wszyscy będą gadać o Libii, albo wszyscy będą gadać o Osamie. I w tym momencie okazuje się, że tak naprawdę banda krasnoludków cały czas pracuje i cały czas naprawia nam świat, o czym warto wspomnieć. I od tego właśnie jest agent Tomasz, żeby zejść piętro niżej i zobaczyć, czy przypadkiem w oficjalnych mediach nie pojawiają się też informacje o rzeczach ciekawszych nawet niż to, co pojawia się na pierwszych stronach i które mogą inspirować do głębszych przemyśleń niż tylko nagłówki o tym, że Osama killed Obama czy Obama killed Osama, bo już przyznam szczerze, tyle razy się dziennikarze ostatnio pomylili, że już sam nie wiem tak naprawdę, kto miał przyjemność wizytować World Trade Center w czwartek, a kto został zastrzelony i tak dalej. W ogóle z tym zdjęciem to są niezłe jaja, nie? Nie, bo czujecie sprawę, nie? Że po prostu 5 dni wychodzi jakieś zdjęcie. Najpierw wychodzi jakieś zdjęcie, które niby jest oficjalne. Okazuje się, że nie jest oficjalne, że jest lipną podróbką Photoshopa. Biały Dom mówi, że to nie my wypuściliśmy to zdjęcie. My wypuścimy zdjęcie w piątek. W środę wieczorem okazuje się, że nie wypuszczą żadnego zdjęcia, bo się boją. Co ciekawe, doszła do mnie też taka informacja, że tak naprawdę Al-Kaida nie wierzy w to, że Osama został zastrzelony. Więc rzeczywiście obudziliśmy się w bezpieczniejszym świecie. Że tu goście z Al-Kaidy nie wierzą w jakąś kolejną schizę Amerykanów, kolejny teatrzyk strachu, radości, tej całej cyklofrenii, terapii szokowej, jakkolwiek tego nie nazwać. Może dlatego Obama nie chce wypuszczać tego zdjęcia. Jeśli oczywiście zakładamy, że ma takie zdjęcie i to zdjęcie jest dowodem na to, że tam wtedy, tydzień temu, do tej egzekucji doszło. Wtedy co? Al-Kaida by uwierzyła w to, że Osama nie żyje i jeszcze bardziej znienawidziłaby Stany Zjednoczone? Jest to możliwe? Czy chcieli doprowadzić do jakiegoś wybuchu, a nie doprowadzili, ponieważ brakowało im jeszcze jednego stopnia nienawiści, przeskoczyli i teraz go przeskoczą dopiero jak zrozumieją, jak ktoś im udowodni, pokaże, że Osama rzeczywiście nie żyje. Największą grupą sceptyków tej całej teorii jest Al-Kaida i to się nadaje do prasy, jak mówił jeden z pacjentów w 40-latku. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do poczekalni, jeszcze będzie dużo czasu na dygresję w dzisiejszej audycji. 18 tydzień podsumowujemy, dobrze powiedziałem? 2011 rok, moi drodzy, przed nami poczekalnia, a potem top ten, podsumowanie tygodnia w informacjach ominiętych przez mainstreamowe media. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Agent Tomasz. Chcesz, bym był twoim niewolnikiem, pozbawionym wszelkich praw. Chcesz mi mówić, co mam śpiewać? agenttomasz.pl. Poczekania, czyli miejsce dla wiadomości, które nie weszły do pierwszej dziesiątki. Moi drodzy, zaczynamy kolorowo. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza mieszkańców Warszawy oraz działające na terenie miasta instytucje do udziału w konkursie Warszawa w kwiatach i zieleni 2011. Dopisek: prezydencja w kwiatach. Prezydencja w kwiatach, moi drodzy. Kto wpadł na pomysł prezydencja w kwiatach? To jest oddzielny konkurs powinien być. Kto nazwał konkurs prezydencja w kwiatach? Oddzielne pytanie konkursowe. Konkurs sięgający swoją, bo generalnie chodzi o prezydencję w Unii Europejskiej, prawda? I co pisze Państwowa Agencja Prasowa? Konkurs sięgający swoją tradycją czasów przedwojennych, co wzbudziło moje zainteresowanie, organizuje jakieś tam towarzystwo, przewidziano dodatkowo nagrody ministra, towarzystwo przyjaciół Warszawy oczywiście, przewidziano dodatkowo nagrody ministra spraw zagranicznych, do których typowane będą biało-czerwone i niebiesko-żółte kompozycje kwiatowe reprezentujące barwy polskie i unijne. Konkurs sięgający czasów przedwojennych. Super. Obiekty można zgłaszać do konkursu 16 czerwca. Chodzi o to, żeby tam kwiatowo, że jakiś balkon przystroić, czy zrobić gwiazdeczki z jakiejś tam żonkili, czy coś takiego. Tylko od razu podpowiadamy, biało-czerwone i żółto-niebieskie będą najwyżej oceniane i dodatkowo będzie nagroda Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To był pierwszy news poczekalni. W zasadzie to jest wiadomość, która wpada do mnie w czasie tego tygodnia. Ona już nie za bardzo jest aktualna. Ona mówi o tym, że 5 maja będą obradować burmistrze. Będzie drugie śniadanie burmistrzów i generalnie tylko dlatego zostawiłem to w... To generalnie porozumienie burmistrzów jest ambitną inicjatywą Komisji Europejskiej przeznaczoną dla wszystkich miast europejskich, które pragną przyłączyć się do walki ze zmianami klimatu, a jednocześnie znacząco poprawić komfort życia swoich mieszkańców. Czyli jednocześnie będą walczyć ze zmianami klimatu i poprawiać komfort. Moi drodzy, kto stok srok za ogon łapie, ten żadny nie złapie, powiadał kiedyś mój dziadek. I generalnie jest tutaj, pojawia się, znowu pojawiają się żetańskie dwudziestki, moi drodzy, których nie było chyba od lutego, czyli CO2 o 20% do 2020 roku ma być ograniczone. CO2, O2 to też dwudziestka, prawda? O 20% do 2020 roku. Żetańskie dwudziestki powoli były gdzieś tak na przestrzeni marca zamieniane na pięćdziesiątki, nie? Że tam do 2050 o 50% ma być CO2, ale to już wtedy zaczęły się piątki z dwójkami mylić. Już nie było takiego łatwego przekazu jak CO2 o 20% do 2020. No i agencja prasowa mówi, Parlament Europejski, warto podjąć wyzwanie i dołączyć się do nich. Tylko ja nie jestem burmistrzem, więc nie wiem, jakim cudem miałbym do nich dołączyć. A, 5 maja w Warszawie. No, sytuacja już troszeczkę nieaktualna, ale no, pojawiły się żetańskie dwudziestki przynajmniej w tym tygodniu, więc jest to w jakiś sposób ważne. Moi drodzy, a propos wydychania dwutlenku węgla i oporu, wiecie o tym, że cykliści, rowerzyści potrafią zaoszczędzić 40% energii, jeśli jadą jeden za drugim nawet. I z tym będzie walczyć miasteczko Dendermonde w Belgii. Wypowiedziało ono wojnę rowerowym terrorystom. Teraz okazuje się, że jak jeszcze 10 lat temu, chyba teraz nawet wchodzi piąta część Szybkich i Wściekłych do kin. Był ten film dosyć popularny, prawda? Nielegalne wyścigi samochodów. Teraz się okazało, że z racji wysokich cen paliwa i tego generalnie, że samochody nie rozpędzają się już tak dobrze, tudzież są zakazy prędkości, nie można organizować nielegalnych wyścigów i szybcy i wściekli przerzucili się na rowery. Przynajmniej Belgowie postanowili tak zrobić. Nie spodobało się to majorowi Pietowi Buise, który narzeka na to, że grupy od 10 do 100 rowerzystów na nas potrafią się dzwonić na Facebooku, zrobić tam po libijsku się tam, prawda, czy po egipsku, nie wiem jak to się teraz mówi, poustawiać, umówić na ulicy i takich 100 rowerzystów wali tymi ulicami, placami, już nawet zasłużyli sobie na miano rowerowych terrorystów, co ciekawe. A nie na przykład sportowych ekstremistów, nie? To byłoby fajne, rowerowi terroryści bez sensu. I o co chodzi? 107 funtów, czyli 120 euro mniej więcej kary dla takiego gościa, który za słabo pedałuje. To jest kolejna motywacja do tego, żeby szybko jeździć na rowerze, bo jak się złapią, płacisz 120 euro, braciszku. Facebook będzie pomagał francuskiemu rządowi. Bullying, czyli straszenie dzieci, tak? Czyli to, co Nelson robi w Simpsonach. Ten, co robi haha. I generalnie naciąga majtki na głowy innym dzieciom. Facebook dogadał się z Ministerstwem Oświaty francuskim. Rząd chce walczyć z psychologicznym dręczeniem niektórych uczniów przez ich rówieśników w sieci. Kiedyś się komuś, nie wiem, obrzucało czymś śmierdzącym, czy wytykało palcem, czy wiązało sznurówki pod ławką, a teraz uploaduje się zdjęcia, prawda, obrażające czyjąś cześć, rysuneczki na Facebooku i takie zdjęcia mogą oglądać tysiące i nawet miliony osób i te tysiące i miliony osób później będą robić haha w kierunku do osoby, która właśnie została potraktowana przez jakiegoś kolegę i dlatego Facebook natychmiast będzie likwidował te strony, jeśli tylko dostanie od takiej osoby hasło, że ktoś się nad nim wyżywa. Generalnie tam oczywiście od razu, no bo to wiadomo, od razu był sprzeciw. Oburzone środowiska internautów, jednak mówią o tym, że takie decyzje powinno podejmować Ministerstwo tam, prawda, Sprawiedliwości, czy francuski odpowiednik, wymiar sprawiedliwości generalnie. Jednak Luc Chatel, minister oświaty francuski, stwierdził, że chyba jednak lepiej, żeby Facebook dogadał się z rządem w ten sposób, bo na decyzje rządowe trzeba czekać zbyt długo. I tak rozwiązali, moi drodzy, problem. Gubernator Arizony John Bruce Brewer, ładne nazwisko Brewer, pani w zasadzie gubernator, będzie budować płot odgradzający stan Arizona od Meksyku, a nawet od reszty Stanów Zjednoczonych. Przypomina się troszeczkę ucieczka z Nowego Jorku. Najpierw pani Brewer próbowała dopytać się u Baracka Obamy o jakieś dodatkowe fundusze na ochronę stanu, a teraz podpisała dokument, który pozwoli wybudować więźniom, jak się okazuje, i prywatnym firmom płot dookoła stanu. Tam mają duży problem z nielegalnymi imigrantami. Generalnie szmuglowanie marihuany odchodzi tamtędy. Łatwiej byłoby zalegalizować marihuanę, ale przecież nie zarobiliby wtedy budowniczy mostów, chciałem powiedzieć, to raczej odwrotnie, murów w tym wypadku. A, Niemcy będą zwiększać ulgę podróżniczą, czyli jeśli rośnie cena benzyny, ponieważ rośnie akcyza, to trzeba też się zgłosić do rządu, żeby ci te pieniądze oddał w postaci ulgi podatkowej, VAT, odliczasz, teges, śmeges. I generalnie wszyscy prawicowcy się pod tym podpisali, wszyscy lewicowcy się pod tym podpisali. To jest typowy obraz chyba prawicy dzisiejszej. Prawica coś proponuje, centrum, lewica się z tym wspaniale zgadza. Jedyny, kto się z tym nie zgodził, to oczywiście Zielona Partia Niemiec, gdyż oni nie lubią, jak ktoś komuś ulgę jakąkolwiek w kupowaniu paliwa prezentuje. A, w ogóle to a propos tego Osama Bin Ladena, to kryptonim był Geronimo, nie wiem czy wiecie. Był taki Indianin. Możecie sobie film obejrzeć chyba jeszcze na YouTubie, gdzieś tam w 30 tysiącach części z polskim lektorem. Nie, no, żartuję oczywiście, ale był ktoś taki Geronimo na przełomie wieków, ostatni apacz, który się poddał białym, więc jest od tego czasu uważany za bohatera dla Indian w ogóle. No i komisja powstała przy Senacie w Stanach Zjednoczonych i teraz będą obradować nad tym, czy przypadkiem Indianie nie zostali obrażeni przez to, że Navy Seals, przeprowadzając akcję likwidacji Bin Ladena, użyło hasła Geronimo na jakby w ramach potwierdzenia tego, że mają kontakt z Osamą, że to chodzi o Osamę i że jest clear shot, można go tam, prawda, zdjąć. Padło hasło Geronimo, które miało potwierdzać, że właśnie jest to Osama Bin Laden, zostało potwierdzone i tak dalej, i tak dalej. Nawet Barack Obama o tym mówił, że to hasło było kluczem na wypadek tego, jeśli zostanie ta operacja przeprowadzona pomyślnie. Tu zaznaczam od razu, że nie chodziło o aresztowanie, tylko chodziło o likwidację. To jest coś, czym teraz będą się państwo lewactwo troszeczkę tłumaczyć, ale nie, tak naprawdę CIA to potwierdza. Od razu chodziło o likwidację, nie było mowy o żadnym przejęciu, o żadnym doprowadzeniu przez jakikolwiek wymiar sprawiedliwości. To sprawiedliwość przyszła do Osamy. No i teraz generalnie będą się zastanawiać, czy przypadkiem Indianie nie zostali obrażeni. Tym samym powołano komisję, nie wiem ile milionów to będzie kosztować, no ale nudny teatrzyk, nikomu niepotrzebny. Moi drodzy, Teksańczycy są w całkiem niezłym stanie obecnie. Jakoś do mediów nie przeszła w ogóle wiadomość o tych lotniskach, na których się teraz obmacuje obowiązkowo dzieci, kobiety, starców i tak dalej. Zatrudnia się specjalnie, prawda, skrzywionych psychicznie, którzy dokładnie obmacują. Była Miss USA z 2003 roku, poskarżyła się, że była molestowana i okazuje się, że Teksas może odłączyć się z koalicji molestantów lotniskowych i zakaże szczegółowych kontroli osobistych. To jest kwestia ostatnich miesięcy. Teksas już się odłącza. Jest to kolejna taka secesyjna decyzja Teksasu. W tym akurat dosyć mądra. Rząd Argentyny popiera projekt prawa zaproponowany przez związki zawodowe. To już jest początek złej informacji. Zakładający odprowadzenie przez firmy 10% zysków na rzecz pracowników. Pan Florencio Randazzo, argentyński minister spraw wewnętrznych, twierdzi, że jest to właściwe posunięcie, gdyż Argentyna od dłuższego czasu utrzymuje wysoki wzrost gospodarczy. Czyli dobrze im się wiedzie, będą teraz 10% zysków firmy rozdzielać pomiędzy państwo a pracowników. Dodatkowo, prawda? Oprócz tego, co już tam jest w tych umowach związkowych i tak dalej. Pytanie, co jak się ten wzrost gospodarczy skończy, albo też zacznie się regres, czy będą rezygnować z tych 10, czy z 10% zrobią 20, z racji tego, że są w kryzysie. Bo jak jest dobrze, to się wprowadza 10, jak jest kryzys, to się wprowadza 20. Świetnie. Dalej, to takie dwie chyba dobre informacje, na zasadzie chyba równoległej do argentyński, szwajcarski kanton Glarus, w którym swoje podatki odprowadza Michael Schumacher, Tina Turner i Viktor Vekselberg, taki bogaty Rosjanin, który jeszcze żyje. Dobra, zły dowcip. Nie, to był zły dowcip, to był bardzo zły dowcip, przepraszam bardzo mocno. Postanowiło utrzymać niskie podatki, ponieważ dzięki temu wszyscy tam się rejestrują bogaci i to miasto wyciska, ile gdzieś tu czytałem na tym, 500 milionów franków rocznie, na tym, że można tam się zarejestrować swoją działalność i no tak Tina Turner chociażby robi. Chociaż się wycofała, to jeszcze nadal przecież firma się kręci. No i tak samo minister rozwoju Kuwejtu, pan Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, brzmi jak trzy zupełnie inne. Jak na początku pierwszy raz przeczytałem Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, to myślałem, że to jest po prostu kuwejski kacze opowieści, Hyzio Zyzio i Dyzio w ichniejszej wersji, ale nie, oczywiście to jest jedna osoba, moi drodzy. Minister rozwoju Kuwejtu, który tam jak to bywa w Kuwejcie, pełni przy okazji 16 tysięcy innych funkcji rządowych, poinformował, że dla koniecznej liberalizacji gospodarki kraju wykorzystane zostaną takie instrumenty jak prywatyzacja czy partnerstwa publiczno-prywatne. To jest ten Build, Operate, Transfer, czyli BOT, to są te prywatyzacyjne programy, albo PPP, jak to woli, Public-Private Partnership. Dwa programy, które będą ratować Kuwejt generalnie w oparciu o prywatyzację. Zobaczymy, jak sobie poradzi Kuwejt i zobaczymy, jak za rok będzie wyglądać Argentyna. Po prostu, a propos dwóch ostatnich newsów. A znowu wracamy do Francji. Nie powstanie tam wystarczająca liczba nowych miejsc pracy, by kraj mógł przyjąć falę imigrantów z niestabilnych politycznie państw Afryki Północnej. Oświadczył w opublikowanym we wtorek wywiadzie francuski prezydent Nicolas Sarkozy, gazetka L'Express, tygodnik. Wierzę w Schengen, ale jest niezbędne, by system ten ewoluował. Dzisiaj znajduje się w ślepej uliczce. I tu taka ciekawostka. Co do perspektyw demokracji w Afryce Północnej, to powinniśmy być gotowi do przyjmowania studentów na naukę i biznesmenów, ale akceptować każdego, jak głoszą to francuscy socjaliści, nie. Stanowiłoby to ryzyko dla ogólnej równowagi naszego systemu zabezpieczenia społecznego, podkreślił Sarkozy. Nie zauważając, że to właśnie dla systemu zabezpieczenia społecznego przybywają tam wszyscy ci goście z Północnej Afryki, a nie tylko dlatego, że tam mają znajomych. Znajomych to oni mogą mieć też w Afryce, nie? Jakoś oni ciągną do socjalu, moi drodzy. Ale do Schengen to chyba jeszcze dzisiaj wrócimy, z tego co pamiętam. Co dalej mamy? Są duże szanse na to, że projekt zmian w konstytucji dotyczący relacji Polski z Unią Europejską jeszcze w maju trafi do drugiego czytania w Sejmie. PO się z PiS-em w ogóle porozumiało, moi drodzy. Będziemy zmieniać konstytucję. A ponoć była idealna. I zostanie przyjęty przez Izbę Poselską jeszcze przed polską prezydencją. Wow, to ile, za tydzień? Zgodnie z przyjętymi przez posłów propozycjami, członkostwo Polski w Unii Europejskiej ma służyć celom konstytucji i nie naruszać jej zasad. No to po co coś zmieniać? W tym konstytucyjnych zasad finansów publicznych. Moi drodzy, 75% płynie praw do nas z Unii Europejskiej. Możemy sobie tą konstytucję zmieniać, moi drodzy, ile chcemy. Możemy ją od razu po arabsku napisać. Będzie spokój na przykład 20 lat w przód. Urzędnicy w USA przedstawili, patrz, jakoś tak pomieszane mam te informacje, bo znowu Stany Zjednoczone, dobra, Stany Zjednoczone. Urzędnicy w Stanach Zjednoczonych przedstawili nowy pakiet regulacji, który zmniejszy możliwość reklamowania żywności dla dzieci. Jeśli ktoś produkuje żywność dla dzieci od 2 do 17 lat, czyli 17 lat, to według tych ziomów jeszcze jest dziecko, które oczywiście od 3 lat może, nie mówiąc rodzicom, dokonywać aborcji, ale nadal dziecko. Generalnie chodzi o to, że jedno na trzy, tak? Sztuk. Ma nadwagę, jest spuchnięte i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że w niektórych, jak tutaj donosi... Wybaczcie, że nie zapisałem, jaka to gazeta donosi. No nieważne. Generalnie chodzi o to, że generalnie jedno na trzy... Patrzcie, nie mogę się wysłowić. Co się stało? Muszę coś niezdrowego zjeść za chwilę. Wrócić do normalności. Jedno na trzy jest, tak jak mówiłem, opasłe, a w niektórych grupach etnicznych lub rasowych występuje nawet ten problem szerzej. Nie podane są jakie etnicze lub rasowe grupy, żeby oczywiście zapobiec rasizmowi. To nie podano w jakich grupach, chociaż ja się domyślam. No i to jest oczywiście, że to wszystko musi mieć super świetne składniki, żeby w ogóle była zgoda na reklamowanie czegoś takiego w grach komputerowych, na meczach, na stadionach, gdziekolwiek. Jeśli nie spełniasz odpowiednich warunków, które są dosyć wysokie, nie możesz reklamować żywności. Płatki śniadaniowe na przykład się nie łapią na coś takiego, już nie wspominając o chipsach. Czyli Kellogg's odpada. Z powrotem wróci do chyba utrzymywania sieci sanatoriów, tak jak chyba od czego zaczął tak naprawdę. I co a propos zdrowego żywienia w Stanach Zjednoczonych, tutaj mam wiadomość, że co siódmy Amerykanin jest zależny od pomocy podatników w postaci kartek na żywność. W lutym 2011, jak wreszcie obliczono, z kartek na żywność korzystało 14,3% obywateli. 1 na 5 w Oregonie i Mississippi, a w Wyoming najmniejszy wskaźnik 6,6%. Republikanie próbowali zmienić ostatnio ten system kartek, o tym też chyba niedawno mówiliśmy, jak to Barack Obama generalnie dlatego pokazał ten swój certyfikat narodzin, tak, że żeby odwrócić wreszcie uwagę od czegoś, co jest oczywiste, i przejdźmy do tematu, prawda, skarg republikańskich i ich prób zmienienia budżetu. I za chwilę okazało się, że Osamę zastrzelili, więc gadanie o budżecie się bardzo szybko skończyło. Tutaj jeden demokrata, który jest z Massachusetts, no to wiadomo, że demokrata, Jim McGovern, napisał taki bardzo fajny tekst, bardzo ładne zdanie. Budżety, plany budżetów to dokumenty moralne, odzwierciedlają nasze wartości. Jest ogromne ryzyko, że moglibyśmy stracić dużo programów, tych moralnych programów, które zapewniają koło opieki dla ludzi, którzy są biedni. Nie wspominając, że te programy kreują biedę, to już w ogóle pomijając to już nie ja, to już nie pan McGovern, to już ja. Tu właśnie znowu Schengen się, moi drodzy, pojawił. Zdaniem przewodniczącego Stowarzyszenia Norweskich Policjantów, pana Egila Hallanda, większość przestępstw popełnionych w Skandynawii jest dziełem przestępców z trzech byłych republik ZSRR, Estonia, Litwa, Łotwa, które obecnie są członkami Unii Europejskiej donosi dziennik Estonia Postemes. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Czyli Schengen nie podoba się też Norwegom, jak się okazuje, i zupełnie nie ma to nic żadnego związku z facebookowymi rewolucjami. Ostatnia wiadomość na dzisiaj w poczekalni, za chwilę przechodzimy do top 10. 39% Rosjan chce powrotu monarchii i znalazł się nawet jeden pan, który znalazł kandydata, który mógłby być monarchą. Książę Harry, moi drodzy, to był brat Williama, bohatera też ostatnich wydarzeń dworskich z Anglii, już teraz pana młodego, prawda? Trzeci w linii do tronu w brytyjskiej monarchii mógłby zostać jakby zaoferowany jako kontynuator, który jest reaktywator linii monarchii w Rosji. Nazywałby się wtedy... Gdzie to było? A, nazywałby się nie Henry czy Harry, tylko Igor I. I to proponuje dyplomata, który ostatnio zajmuje się dziennikarstwem, pan Aleksander Baunow. Doszukał on się tego, że jeśli chodzi o Harego, tudzież jak właśnie ktoś woli, Igora I, jego prababka była księżna Olga Konstantinowna. Król Jerzy V był kuzynem cara Mikołaja II i w ten sposób można by było właśnie te trony jakoś z powrotem reaktywować. I co się okazuje, 39% ludzi w Związku Radzieckim bardzo pozytywnie ocenia pomysł przejścia na monarchię konstytucyjną. Obecną Republikę Demokratyczną, obecny jakby status popiera tylko 24%, a jeszcze mniej, o połowę, 12% z tego chciałoby w ogóle powrotu komunizmu. To była poczekalnia. Przechodzimy do top 10 przed nami. Agent Tomasz. Tak, Amerykanie cieszyli się wczoraj, kiedy tylko usłyszeli z telewizora od swojego prezydenta, że Barack Obama nie żyje. Nasz premier mówi z kolei... Numer 10. Drugą połowę dzisiejszego agenta, czyli podsumowanie tygodnia w 10 newsach. Zaczniemy od czegoś, od czego zaczęliśmy całą audycję. Po internecie chodzi takie zdjęcie. W jednym pokoju Barack Obama, Joe Biden, Robert Gates, chyba po prawej stronie, na dole jest w tym zdjęciu. Nie mam tego zdjęcia teraz przed oczami. Hillary Clinton, oczywiście gdzieś tam siedzi parę innych osób ze sztabu. Oglądają ekran, domyślamy się, że oglądają ekran, na którym na żywo mają niby rozgrywać się wydarzenia z tej wielkiej, ponoć ogromnej willi, która zmieściła się na jednym akrze, jak się potem okazało, ogromnej willi Osamy Bin Ladena z kasków oddziału Navy Seals, który miał być ponoć na żywo przekazywany właśnie do Białego Domu, gdzie wszyscy ci goście mogli ten przekaz oglądać. Na tym zdjęciu ja wrzucę na Facebooka dzisiaj po audycji. Już widziałem parodię tego zdjęcia nawet. Najmniejszym w ogóle bolkiem malutkim w całym tym pomieszczeniu jest Barry Obama. Nawet ma polar i taką kurtkę, wiatrówkę i tak dalej, i tak dalej. Widziałem już parodię tego zdjęcia, na której trzymał w rękach pada od PlayStation. To wyglądało nieźle. Hillary Clinton z kolei zakrywa twarz. Ponoć najpierw chodziła taka plota, że to była tak przerażona tym wszystkim, że to było tak najgorsze 36 minut w jej życiu, które przeżyła, chociaż bywała już w Bośni pod obstrzałem i w ogóle wszystko milknął, dwa razy kampanię mężowi prowadziła, raz ją nawet zdradził. To wszystko nic. Największe emocje przeżywała jako sekretarz stanu, oglądając nie Baracka Obamę grającego na PlayStation, tylko właśnie to, co miały filmować kaski Navy Seals. Później chodziła plota, że po prostu kaszle, i tak została akurat złapana na tym zdjęciu. Później okazało się, że na tym zdjęciu... I to było tak naprawdę jedyne zdjęcie wypuszczone przez Biały Dom w związku w ogóle z tym całym Osamą, z tym całym zamieszaniem związanym z jego osobą. Jedyna fotografia pokazująca, jak właśnie sztab wszystko tam niby kontrolował. Ale tak, oni nie wyglądali, jakby cokolwiek kontrolowali. Oni dokładnie wyglądali jak ludzie, którzy oglądają coś tam w telewizji. Relacje na żywo, mecz, naprawdę cokolwiek. Za dużo jakiejś aktywności tam nie było, raczej pasywność i reakcja na to, co się dzieje, a nie autentyczne zaangażowanie. No i całą sprawę troszeczkę uciął Leon Panetta, to jest szef CIA, który powiedział, że dokładnie w momencie, w którym trwał ostrzał, bo tam trzeba wiedzieć, że 40 minut był, bo potężna jakaś wymiana ognia. Do dzisiaj nie udało mi się nigdzie dokopać, jak dokładnie wyglądał krok po kroku ten cały teatr, to ta cała likwidacja. Kto do kogo strzelał? Wiemy, że zginęła jedna z jego jakichś tam przybocznic osamowych, kobieta, która była tylko i wyłącznie tarczą, że jakieś dziecko, no, helikopter się rozbił. Generalnie jest to bardzo, bardzo, bardzo nieczyste, niejasne. Może po prostu inspiracja dla Alexa Jonesa do kręcenia kolejnego dokumentu, tak naprawdę. Najważniejsze 25 minut, finał tej akcji, który właśnie mieli oglądać ci wszyscy biesiadnicy w Białym Domu, gdzieś przepadł. I to nie na zasadzie, że się nagrał i ktoś skasował niechcący pendrive'a, tylko goście z Navy Seals nie mieli przez moment sygnału. I są dwie rzeczy. Z jednej strony, jeśli w to uwierzymy, no to na totalnych baranów wychodzą ci goście z tego zdjęcia i Biały Dom, który próbował tym zdjęciem jakby budować legendę świetnego szefa baraka. Samej egzekucji nie było. Możliwe, że patrzyli na ekran, na którym było no signal po prostu, no kurczę, wiesz, jakby podłącz jakieś urządzenie, wiesz, czy cokolwiek. I się denerwowali, może to mieli wtedy na tym ekranie. Z drugiej strony, jeśli nie uwierzymy Leonowi Panecie, że przez 25 minut był wygaszony kontakt z tych kamer na kaskach, no to mamy kolejny już teraz chyba z turbodoładowaniem materiał na teorie spiskowe, że będą teraz udawać, że im się nagle w tym jednym przedziwnym momencie kamery wyłączyły. I generalnie przynajmniej, czy której wersji byśmy nie uznali, pan Leon Panetta jasno mówi o tym, że Osama Bin Laden, jeśli tylko w momencie, w którym tylko by nawiązał kontakt wzrokowy, tudzież Navy Seals zobaczyło Osamę, miało rozkaz strzelać bez niczego. Zakłada taką opcję, zgodnie z regułami gry wojennej, że gdyby się poddał, gdyby była pewność, że jest pełne bezpieczeństwo, musiałby zostać wtedy aresztowany, ale tak naprawdę jest zerowa szansa na to, żeby coś takiego się wydarzyło. Ta akcja działa się pod ogromną presją, tam była wymiana ognia, hałas i tak dalej, i tak dalej. To był jeden strzał. Biały Dom przez ostatnie dwa dni próbuje wytłumaczyć, dlaczego nie wypuści zdjęcia martwego Osamy. Ponoć chodzi o bezpieczeństwo. Jest to jednak tak czy inaczej pożywka dla wszystkich, którzy po prostu nie wierzą w wersję oficjalną. Zresztą tak naprawdę chyba to jest zdrowe, że ludzie nie wierzą w wersję oficjalną, że coraz więcej osób reaguje sceptycznie na jakąkolwiek wiadomość przechodzącą przez mainstreamowe media. Nawet jeśli mówi je prezydent, a może tym bardziej dlatego, że mówi je prezydent. No cóż, ale jeśli wierzyć prezydentowi, to trudno mu wierzyć. Może w ten sposób. Jeśli wierzyć w to, że prezydent jest rzeczywiście takim wspaniałym szefem, prezydent Obama oczywiście, to trudno uwierzyć słowom, które mówił w kampanii prezydenckiej, gdzie opowiadał o tym, jak oczywiście Guantanamo zostanie zamknięte i jak wszystkie techniki wyciągania informacji zostaną zakazane. I've been very clear that Guantanamo is to be closed, that some of the practices of enhanced interrogation techniques I think ran counter to American values and American traditions. So I've put an end to these policies. Who's a hero? Who's a hero? So I've put an end to these policies. Agent Tomasz. .pl. Numer 9. Pozostajemy w temacie zakazanych technik i będą to zakazane techniki zatrudniania. Przenosimy się teraz na moment do w miarę ciepłej Hiszpanii. Moi drodzy, cóż, no socjaliści rządzą w Hiszpanii już od jakiegoś czasu. Partido Popular jakoś nie potrafi się wybić, aczkolwiek ponoć mają wygrać następne wybory, albo Zapatero nie będzie ogłosił, że nie będzie startował. Póki co wicepremier, czyli ten Rubalcaba, Pérez Rubalcaba, ogłosił, że nie jest tak źle. Znaczy jest źle, jest beznadziejnie źle, bo tak naprawdę Instytut Statystyk ogłosił, że liczba bezrobotnych wynosi 5 milionów osób. To jest 21,5%. Teoretycznie najwyższy od 14 lat, z tego co podaje Parlament Europejski. na swoich stronach, a pan Perez Rubalcaba oświadczył, że spodziewa się, iż w maju i czerwcu nastąpi poprawa sytuacji. I to nie dlatego, że w maju i czerwcu przyjadą jacyś tam turyści czy coś takiego, tylko do tego czasu, a dokładnie do lipca, będzie jeszcze można zatrudniać na czarno. To znaczy, wiadomo, że nie można zatrudniać na czarno nigdzie, ale od początku sierpnia będą w Hiszpanii przykręcać bardzo poważnie śrubę wszystkim pracodawcom, którzy zatrudniają na czarno. A generalnie w Hiszpanii jest tak, że wszyscy zatrudniają na czarno. Czyli jakby nie robi się rzeczy na umowę, nie robi się rzeczy na papierek. W Polsce chociażby wiem z doświadczenia, że ludzie robią trochę tutaj, trochę tam, trochę siam. Generalnie w Hiszpanii nie ma czegoś takiego chyba jak w ogóle jak umowa. Oczywiście, no wiadomo, jak będziesz chciał w Hiszpanii pracować w Mediamarkcie, czy w jakiejś dużej fabryce, czy w sklepie i tak dalej, no to pracodawca musi cię zatrudnić. Ale do małych rzeczy, do krótkoterminowych zadań nie ma praktycznie żadnych podkładek, tu wszystko jest maniana, tu wszystko jest, nawet coś tam podpiszesz, później się okazało, że ten pracodawca do żadnego urzędu tego nie zaniósł, więc generalnie jest burdel, jest Meksyk, można, nie obrażając prawda, pracowników burdeli, ani mieszkańców Meksyku. O co generalnie chodzi? Hiszpański minister pracy Valeriano Gomez przedstawił publicznie plan walki z pracą na czarno. Według danych rządowych generuje ona w Hiszpanii prawie 8% PKB, to jest 82 miliardy euro. Rząd premiera José Zapatero, czyli Jasia Szewczyka, wezwał przedsiębiorców do zalegalizowania tego zatrudnienia najpóźniej do 31 lipca tego roku, dzięki czemu będą oni mogli uniknąć kar pieniężnych. To był taki wielki apel premiera Zapatero. Po upływie tego terminu kary za zatrudnianie pracowników na czarno zostaną podniesione pięciokrotnie. Pracownicy legalizujący swych pracowników zatrudnianych dotąd na czarno unikną kar, ale będą zobowiązani do zapłacenia zaległych składek ubezpieczeniowych, o ile się w ogóle to będzie w stanie w jakikolwiek sposób obronić, udowodnić, od kiedy oni tam, ci pracownicy, pracują. Ja niedawno rozmawiałem z moim znajomym, który jest Hiszpanem, no po prostu jest Hiszpanem, jest też bardzo gorącym zwolennikiem socjalizmu. Zadawałem mu pytanie na zasadzie prostej sprawy, że żeby założyć firmę, żeby zarejestrować pracownika, to trzeba ponieść w Hiszpanii ogromne koszty. I na starcie to się w ogóle nie opłaca. Działalność gospodarcza w ogóle się nie opłaca w Hiszpanii. W Polsce jest raj, jeśli o to chodzi. I w tonie właśnie takim, jakim przemawia Zapatero, dostałem odpowiedź, że jeśli przedsiębiorcy pracujący na czarno się zatrudnią, to rząd zobowiąże się do obniżenia tych składek. Tylko najpierw muszą się zatrudnić. I najpierw muszą zapłacić, a później rząd będzie obniżał. I nie dało rady koledze wytłumaczyć, że to działa odwrotnie, że rząd inaczej nie zachęci, jak tylko przez obniżenie tego progu przejścia na, że tak powiem, jasną stronę mocy. No ale cóż, tak działają socjaliści, moi drodzy. Skończymy na moment z socjalistami, przeniesiemy się znowu do Ameryki Północnej i przed nami wiadomość z Kanady. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie Agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmian poglądów, utrata mocno rewizujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Numer 8. Jeśli w tej wiadomości pojawią się socjaliści, to tylko w zasadzie w roli, która jest im przypisana od zawsze przez historię, czyli w roli przegranych. No bo, moi drodzy, Stephen Harper rządzi, że tak powiem, i już w tym momencie rządem większościowym. Mówimy o Kanadzie, mówimy o wyborach parlamentarnych, które się tam odbyły tydzień temu. W zeszłym tygodniu wspominaliśmy nie tyle o samych wyborach parlamentarnych w Kanadzie, co o fakcie, że ciszę wyborczą rozciągnięto na Twittera i Facebooka, co jest w ogóle przerąbanym hasłem. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego w Polsce, przyznam szczerze. Jakby jakim cudem byłoby to ściągane? Koszt ściągania jakichkolwiek kar z ludzi, którzy używają Facebooka czy Twittera do politycznych różnych, nie wiem jak to nazwać, trudno powiedzieć agitacji tak naprawdę, ale swoich politycznych przemyśleń byłby chyba większy niż koszt zorganizowania pięciodniowych wyborów w Polsce. Moi drodzy, torysi 166 miejsc w Izbie Gmin, to jest niższa parlamentu federalnego, Ottawa, 40% głosujących. Do większościowego rządu wystarczyło 155 miejsc, 308, mają 166, więc jest całkiem spoko. Oczywiście to jest zwycięstwo prawicy i zaraz po nich, no takich liberałów centralnych, powiedziałbym, nie wiem, Ale też jakim konserwatystą są konserwatyści z Kanady, przyznam, nie wiem. Skoro Michael Moore ich chwalił w SICO, to oni tacy są średni konserwatyści. Chyba że Michael Moore wyciągnął jeden konkretny bilet, jedną konkretną cechę konserwatystów kanadyjskich, z którymi był w zgodzie, bo tu oczywiście rozbija się wszystko o system opieki medycznej. Czyli jeśli ci konserwatyści potrafią prowadzić w ten sposób ekonomię, że jeszcze zostaje na tyle kasiory, że można wszystkim płacić lekarza, no to fajnie. Znaczy, oczywiście lepiej by było, gdyby była to opieka medyczna prywatna. No wiadomo, no lepiej, żeby ludzie byli bogaci i żeby ich na to było normalnie po prostu stać, niż żeby wszyscy byli biedni, ale za to mieli wszystko teoretycznie z państwa. No to jest jakiś może kompromis, może po prostu dlatego... Chociaż tak teraz na to wpadłem, że może to jest strategiczny ruch konserwatystów kanadyjskich. Zostawić tą opiekę, ten Obamacare, ichniejszą wersję powiedzmy, bo to jest dużo starsze, a oprócz tego trzymać w miarę się fiskalnie, że tak powiem, być w jakiejś tam dyscyplinie powiedzmy ekonomicznej. Tak więc socjaliści nie za bardzo mają co obiecać, bo jest w miarę dobrobyt i ta opieka medyczna powiedzmy jest tu gdzieś tam troszeczkę marksizmu. Tutaj, jak się dowiadujemy, wielkim wygranym wyborów na drugim miejscu jest socjaldemokratyczna Nowa Partia Demokratyczna NDP. Nowa Partia Demokratyczna to NPD w zasadzie powinno być. Dobra. Jack Layton, 104 miejsce. Gdzieś z tego, co widziałem, porażka liberałów, LPC. Szkoda, z 34 miejscami. LPC kojarzy mi się z PLC, tak na dobrą sprawę, czyli partią Prawica, Lewica, Centrum. Ostatnio nawet oddałem na nią głos w takim zestawieniu facebookowym. Prawica, Lewica, Centrum, partia, która naprawdę łączy naprawdę wszystkich. I zapraszam do oddawania głosów na tą partię. No i tak, Lewica generalnie, czyli liberałowie, poniżej 20% głosów. Jedno miejsce w parlamencie uzyskała liderka Zielonej Partii Kanady, Elizabeth May. Zieloni w ten sposób uzyskali pierwsze w swojej historii miejsce w parlamencie z wyborów. Jedno miejsce. Fajnie. I tu jeszcze miałem gdzieś z Kanady różne takie malutkie komentarze dotyczące tych wyborów. Tu mamy panią Camille Sutton, główną strateg walutową w Scotia Capital. Stwierdziła, że dzięki konserwatystom kanadyjski dolar tylko się umocni, gdyż partia konserwatywna jest bardziej przyjazna biznesowi, szczególnie na scenie międzynarodowej. Bardziej to nie znaczy, że bardzo, prawda? Ale nieważne. Do tego... Stephen Harper też zapowiedział, że mimo tego, że wygrał, a wygrał dlatego, że jego polityka podoba się ludziom, widocznie nie będzie za mocno odbijał w prawo. No może nawet z zachowaniem tej darmowej służby zdrowia, może nie jest to aż tak do końca pozbawione sensu, o ile tylko będzie trzymał się polityki w miarę niskich podatków i zachowa tak zwany klimatyczny sceptycyzm. Most important thing that the news can do is give people the facts. Na chwilę oderwijmy się od wiadomości światowych, na sekundeczkę dokładnie. Moi drodzy, ja wiem, że jest już po maturach generalnie, natomiast trafiły do mnie po jednym zadaniu z trzech różnych dziedzin. To jest analiza literacka, język polski, zadanie z chemii, jedno zadanie z treścią, tak zwane z matematyki. A przyznam, że bardzo, bardzo trudne. Ja już maturę jakiś czas temu zdałem, ale o co chodzi generalnie? Bo wiadomo, że jak już jest dzień po maturze, to te wszystkie zadania gdzieś tam po internecie krążą, ludzie je sobie rozwiązują. Teraz się okazuje, że już były w nich błędy, więc maturzyści nie powinni, ci, którzy zdali tą maturę, to tak naprawdę nie powinni jej zdać, bo jeśli mają prawidłową odpowiedź według tych w kluczu, to tak naprawdę źle rozwiązali zadanie, ponieważ zadania były z błędem. Nie wiem, czy to samo tyczy się literackiej analizy na języku polskim i innych językowych, prawda, przy innych językowych zadaniach. Natomiast o co mi chodzi? Trafiły mi na biurko rzeczy, które miały być pewnikiem na maturach w tym roku. Cały rynek, jak co roku na maturach tworzy się podziemny rynek pewniaków, kosztują mniej lub więcej. Czasami okazuje się, że się sprawdza. Jeśli komuś sprawdziły się te pewniaki, to może drożej żądać w przyszłym roku za pewniaki, które będzie miał po prostu taki strasznie zły, kapitalistyczny w ogóle aspekt matur. I ja mam trzy pewniaki, które ostatecznie okazało się są błędne. Nie było tych zadań w tym roku na maturze i jak głębiej poszukałem w internecie skąd, bo rzeczywiście bardzo dziwne, przyznam, że te zadania, które trafiły mi na biurko są przedziwne po prostu. Nie spodziewałem się, że coś takiego będzie na maturze. Zaraz wam wszystko powiem. Okazuje się, że to są pewniaki na przyszły rok. I dlatego postanowiłem się nimi podzielić. Ja wrzucę te pewniaki w przeciągu najbliższych dni na stronę agentomasz.pl, na którą warto zaglądać też w środku tygodnia, nie tylko po to, żeby odsłuchać audycję. Tam są też linki do rzeczy, które omawiamy, obrazki itd., recenzje filmowe, piosenki, różnego rodzaju ciekawostki. Ja bym zrobił tak, mamy tutaj matematykę, chemię i język polski. Przeczytałbym to dzisiaj w tej audycji, specjalnie dla was, podzielił się z wami tym, może będziecie w stanie nawet rozwiązać te zadania. To są generalnie zadania z treścią, tak więc nie będę za dużo cyferek dyktował. Jeśli sami zdajecie maturę za rok lub macie kogoś, kto za rok będzie zdawał maturę, myślę, że to jest, za tego pewniaka nic nie musicie płacić, ok? Wystarczy, że tak powiem, włączać się na Agent Tomasza co tydzień i to będzie najwspanialszą zapłatą, jaką możecie uiścić, że tak powiem. Dobra, to zaczniemy od matematyki, w ogóle przedziwne zadanie. Zad 1, to mi się przypomina od razu w liceum. Firma XYW SA zatrudnia 1000 pracowników, 800 należy do jednego lub więcej z 35 związków zawodowych. 15% z nich zajmuje tam czołowe stanowiska. Ich wyposażenie płacone przez firmę XYZ w 50% oraz w 50% ze składki pozostałych związkowców wynosi 300% wypłaty zasadniczej. Jeden ze związkowców zorganizował strajk z żądaniem wzrostu płac o 25% w skali roku brutto. I tu pytanie teraz. Po ilu dniach strajku posiadacz pakietu kontrolnego akcji firmy XYW SA zacznie naciskać, nie w USA, tylko w.sa, zacznie naciskać na zarząd, by uległ naciskom, zważywszy, że wypłata związkowca wynosi 9000 zł netto, inflacja wynosi stałe 5%, dzień produkcji przynosi zysk w wysokości 200000 zł, dzień strajku 500000 zł strat, kapitał zakładowy 2000000 złotych. To jest zadanie z matematyki. Tak jak wspomniałem, wkrótce wrzucę to wszystko na stronę. Wy póki co możecie się nad tym zastanowić. My wracamy do wiadomości, a za momencik niedługi, mam nadzieję, wrócimy do zadania z chemii i na końcu zostawimy sobie analizę wiersza, język polski. Dobra, a my wracamy do podsumowania tygodnia. I co dalej? agentomasz.pl Numer 7. Jak się okazuje, w Komisji Europejskiej zakaz jest dobry na wszystko. Jeśli pojawia się jakiś problem związany z tym, że coś może być dozwolone albo zakazane i może to wywołać pewien rodzaj zamieszania, to lepiej po prostu od razu zakazać. Tak jest łatwiej. To chyba w ogóle jest nielogiczne. Dobra, ale jesteśmy w wiadomości związanej z Komisją Europejską, więc należałby się odpowiedni dżingielek, prawda? Commission Impossible. Starring Joe Barroso, Jerry Buzek, Katie Ashton and the crazy little Mr. Schmidt. Tonight's episode, The Plan of a Genius. Tym razem geniuszem jest Siim Kallas, o którym też niedawno mówiliśmy. Unijny komisarz do spraw transportu zalecił krajom Unii Europejskiej czasowe odroczenie uchylenia zakazu. Powtarzam, czasowe odroczenie uchylenia zakazu wnoszenia w bagażu podręcznym alkoholi, perfum przez pasażerów tranzytowych spoza Unii Europejskiej, czyli mamy Unię Europejską, prawda, granice, Schengen i tak dalej, i ktoś, kto chciał lecieć do Unii Europejskiej spoza Unii Europejskiej, był traktowany tak, jakby leciał do konkretnego kraju i tego Unia Europejska nie potrafiła znieść. I co gorsza, do tej pory, przynajmniej od 2006 roku, obowiązywał zakaz, no wiecie, te 100-mililitrowe buteleczki i tak dalej, które można wnosić na pokład. Niektóre rzeczy ze sklepów wolnocowych można było wnosić, niektóre nie. Ludzie byli generalnie strasznie zamotani, więc Siim Kallas stwierdził, że powinno się pozwolić ludziom wnosić co chcą. Miało być zniesienie zakazu wnoszenia na pokład płynów zakupionych w sklepach bezcłowych poza Unią Europejską, w tych sklepach na lotniskach poza Unią Europejską. Okazało się, że niektóre kraje nie doszła do nich ta wiadomość, nie wiedzą dokładnie jak zareagować, trochę się zdziwiły, że nagle unijny komisarz transportu coś będzie zezwalał na coś? Nie mieli na to odpowiednich w ogóle papierków przygotowanych, że jak to, zezwolenie, zniesienie zakazów Unii w ogóle i tak dalej. No okazało się, że w jednym kraju od razu zareagowali tak, proszę bardzo, zniesiemy, świetnie, super, fajnie. Inne kraje się zastanawiały, a więc Sim Kallas stwierdził, moim głównym celem jest ułatwienie życia pasażerów. W nawiasie przez zniesienie zakazu. Jednak w obecnej sytuacji, gdy wiele krajów Unii Europejskiej zdecydowało się utrzymać zakaz, spowodowałoby to dezorientację pasażerów na europejskich lotniskach. Pasażerowie spoza Unii Europejskiej nie wiedzieliby, czy na danym lotnisku europejskim mogą wnosić w bagażu zakupy ze sklepów, czy nie. Komisja poinformowała Europejska ponadto, że dokona przeglądu sytuacji wraz z krajami Unii Europejskiej i skonsultuje się ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ jest to główny kierunek lotów z Unii Europejskiej. Komisja Europejska, miłościwie nam paniująca, chciała wcześniej, by od 29 kwietnia możliwe było wnoszenie na pokład perfum czy alkoholu kupionego w sklepach wolnocłowych na lotniskach poza UE w przypadku przesiadki na lotnisku unijnym. Obecnie takie zakupy mogą być konfiskowane. Ten cały prikaz to jest 2006 rok, który został, tutaj od razu bardzo się cieszę, że Parlament Europejski w tej wiadomości od razu mi to wszystko tłumaczy, skąd się to tak nawet wzięło, bo to jest bardzo ważne, szczególnie teraz a propos w cieniu tych wszystkich wydarzeń osamicznych. Unijny zakaz wnoszenia płynów na pokład samolotów wprowadzono w listopadzie 2006 w reakcji na udaremnione w Wielkiej Brytanii plany zamachów bombowych na samoloty pasażerskie obsługujące trasy transatlantyckie. Miały w nich być użyte cienkie substancje chemiczne wniesione w butelkach. I uwaga, od 2013 roku życia, co ja powiedziałem, od 2013 roku po prostu, zakaz wnoszenia płynów ma być zniesiony w Unii Europejskiej. To jest dobra wiadomość dla wszystkich pasażerów, gdy możliwe będzie skanowanie wnoszonych płynów za pomocą specjalnych urządzeń. Czy zainstalowanie takich urządzeń na lotniskach to jest więcej wolności, ponieważ nikt nie będzie nam patrzył w torby, czy mniej wolności, ponieważ i tak będą wiedzieć, co mamy w tych torbach? Z tym pytaniem zostawię Was na razie w temacie płynów i Unii Europejskiej i Komisji. Przenosimy się na wiejską. Numer 6. Na wiejską ulicę oczywiście miałem na myśli. Kolejny dowód na to, że już dawno temu wyszliśmy z kryzysu, moi drodzy. W 2009 zrezygnowano, na skutek właśnie wielkiego światowego kryzysu, zrezygnowano z budowy nowego Sejmu w Polsce, o czym się za dużo chyba nie mówiło. No i teraz ten pomysł wraca. Gdzieś tak za 4-3 lata mniej więcej po drugiej stronie ulicy Wiejskiej powstanie nowy budynek Sejmu. Parking, który się tam teraz znajduje, tu można byłoby powiedzieć, przejdzie do podziemia. Parking będzie podziemny i na tym gruncie powstanie wielki, ogromny gmach, przewyższający pod każdym względem jakby ten obecny namiot cyrkowy, który tam obserwujemy w wiadomościach zawsze. O tym informuje Jan Węgrzyn, wiceszef Kancelarii Sejmu. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 50-55 milionów złotych, czyli spodziewamy się w 2014 usłyszeć od 160. Wraz z nowym biurowcem posłowie oraz sejmowi urzędnicy otrzymają co najmniej 16 dużych sal. Każda z nich ma pomieścić minimum 100 osób, w których będą mogły pracować komisje. No i to wreszcie, bo teraz nie mogły pracować. Jak jedna komisja pracowała, to wszyscy z drugiej komisji musieli czekać przed drzwiami, aż ta pierwsza skończy. A zdarzało się, że ta pierwsza się tam dobrze im się pracowało generalnie. Każdy, kto kiedykolwiek był w Sejmie, wie, jak na współczesne standardy warunki do pracy nie są tu najlepsze. Sal jest zbyt mało, są zbyt ciasne. Bez tej inwestycji nie da się tego zmienić, podkreśla Węgrzyn. Zaznacza, że rozpoczynaniu teraz inwestycji sprzyja spadek cen usług budowlanych. Bardzo dobrze. Problem jest z tym nowym miejscem, pod którym ma stanąć Sejm, ponieważ okazuje się, że dawni właściciele tej działki się tam zgłaszają. No i to jeszcze nie jest wyrównane, więc to się może jeszcze przeciągnąć. Tu się właśnie może okazać, że koszty będą nieco większe. Sejm od kilku lat ma już przygotowaną koncepcję architektoniczną nowego budynku. Została wyłoniona w specjalnym konkursie w 2000 roku. No to już jest w ogóle przestarzały model, moi drodzy. Jest z poprzedniego stulecia tak naprawdę projekt. Wstępne plany przewidywały, że nowy biurowiec zostanie połączony z obecnie istniejącymi budynkami za pomocą łącznika nad ulicą Wiejską, ale na takie rozwiązanie nie chciał się zgodzić architekt miejski. To zanim on się tamten, to już nowy będzie architekt miejski. Ostatecznie łącznik będzie umieszczony pod ziemią. Ale to, to chyba i tak ładnie estetycznie jest po prostu. No dobra, czyli mamy nowy cyrk naprzeciwko istniejącego cyrku obecnie. Agent Tomasz. Przed Państwem antyniusy. Kolejne zaostrzenia na ligowych boiskach. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami rządu, w przypadku dalszych ekscesów pseudokibolskich dojść może nie tylko do tego, iż spotkania odbywać się będą bez udziału kibiców, lecz również bez udziału chroniącej stadiony policji, a jeśli to nie pomoże, nawet bez udziału zawodników. Metropolita warszawski Kazimierz Nycz obejmie patronat nad pierwszym festiwalem kultury islamskiej. Odbywające się jednocześnie na terenie całej stolicy dwutygodniowe święto tolerancji i akceptacji rozpocznie się od mieszanej mszy poprowadzonej w specjalnie przygotowanym na tą okazję obrządku rzymsko-istambulskim. W związku z egzekucją Osamy Bin Ladena, dzięki której obudziliśmy się w bezpieczniejszym świecie, Komisja Europejska wzmocni kontrolę internetu, rozszerzy prerogatywy Frontexu, podwoi budżet nadzwyczajnej komisji antyterrorystycznej. Wszystkie wychodzące z Unii połączenia telefoniczne będą archiwizowane, podobnie wiadomości poczty elektronicznej. Wjazdy na autostrady międzynarodowe zostaną wyposażone w dodatkowe kamery, wszystkie nowo produkowane modele samochodów, skuterów oraz rowerów wyposażone w nadajniki GPS. Wszystko to w ramach obrony przed potężnie osłabioną, rozbitą i zdecentralizowaną siatką Al-Kaidy. To były antyniusy. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. Numer 5. Pozostajemy w oparach Komisji Absurdu, aczkolwiek sama wiadomość tyczy się reakcji na to, co wydarzyło się poza Unią Europejską. Z dostępnych informacji wynika, że okoliczności tej trudnej operacji uniemożliwiły schwytanie Osamy Bin Ladena żywego, podkreślił koordynator Unii Europejskiej do walki z terroryzmem. Koordynator Unii Europejskiej do walki z terroryzmem. Czy on koordynuje Unię Europejską do walki z terroryzmem? Nie, no bez sensu. To jest bez sensu. Nieważne, dobra. Dobra, takie ma stanowisko. Nieważne, co robi. Prawdopodobnie nic nie robi. To jest nieważne. Ma takie stanowisko. Nazywa się ten pan Gilles de Kerchove. Dodał, że śmierć szefa Al-Kaidy, pierwszy raz słyszę, że Al-Kaida miała szefa, jeszcze bardziej osłabi tę organizację. Jeszcze bardziej osłabi tej organizacji. Co ją ostatnio osłabiło? Rak prostaty, której możliwości operacyjne zostały poważnie zdegradowane, podaje Parlament Europejski w takich zajączkach. Zostały poważnie zdegradowane. Nie wiem, co to znaczy. W ostatnich latach. Zauważył jednak, że przez jakiś czas, i znowu z zajączki, Bin Laden jako postać symboliczna nadal będzie inspirować stowarzyszone grupy i osoby. Może będzie, może nie będzie. Możemy się za tydzień dowiedzieć o jakimś zamachu, o tym, że wysadzono gdzieś stację benzynową w Pakistanie i będzie się to przepisywać Al-Kaidzie. Różne rzeczy mogą z tego wyniknąć, ale no dobra. Będzie albo nie będzie. Co dalej? No to są dwa głosy z Unii Europejskiej, przynajmniej z tej Komisji Europejskiej, tak oficjalnie. Drugim z tych głosów jest pani Pia Arenkilde, która jest rzeczniczką Komisji Europejskiej. Więc nie wiem, po cholerę wypowiada się tu jakiś pan koordynator. Rzeczniczka jest ważniejsza. Ona podkreśliła na poniedziałkowej konferencji w Brukseli, że Bin Laden był odpowiedzialny za śmierć tysięcy niewinnych ludzi, a sprawiedliwość to kluczowa wartość dla UE. Tutaj w ogóle dopiero to zauważyłem, ale tu bardzo dużo rzeczy jest w tych zajączkach, w tych takich cytatach. Sprawiedliwość to kluczowa wartość dla UE, między innymi też jest w tych zajączkach. Pytana przez dziennikarzy, czy Unia Europejska zmieniła swoje stanowisko postępujące karę śmierci, odparła, że śmierć Bin Ladena nie była wyrokiem śmierci, to zupełnie inna sytuacja. I znowu są zajączki. Wyrokiem śmierci, przecinek, to zupełnie inna sytuacja jest w zajączkach. Czy ona wtedy robiła taki grymas na twarzy, jak to mówiła na tej konferencji, że dziennikarze muszą to wkładać w zajączki? Naturalnie Unia Europejska nie zmieniła swojego stanowiska, nadal jesteśmy przeciwni karze śmierci. To jest jakaś schizofrenia. Mówi się o... Teraz są takie te moralne wysypy dotyczące Osamy Bin Ladena, są po prostu prześmieszne. Żeby schwytać Osamę Bin Ladena i go zastrzelić, jeśli oczywiście zakładamy, że odsuwamy wszelkie teorie o tym, że to, co słyszeliśmy przez ostatni cały tydzień, jest w jakimkolwiek stopniu nieprawdą. Czyli przyjmujemy mainstreamowy teraz, interpretujemy tylko i wyłącznie to, co płynie z głównego źródła. Okay? Żeby schwytać i zastrzelić, po prostu zastrzelić Osamę Bin Ladena, musiało wcześniej zginąć kilkanaście osób tego samego dnia. Nie wiadomo, ile osób zostało zastrzelonych przypadkowo przez tygodnie, miesiące, lata operacji, które kończyły się na niczym tak naprawdę. Ilu przypadkowych gości, u których po prostu zauważono broń gdzieś w pobliżu takiego miejsca, na wszelki wypadek Navy Seals czyścili, na wszelki wypadek ich zdejmowali. No nie wiem ilu, ale po prostu jestem w stanie założyć, że na pewno więcej niż zero, no, że może nawet więcej niż kilka tysięcy. W wymianie ognia po obu stronach były ofiary. Są, nadal i będą. I ci goście mówią o jednym Osamie Bin Ladenie, to ten koleś ich wzrusza, co do którego nie ma wątpliwości, że jest odpowiedzialny za ileś naście tysięcy istnień ludzkich i on nagle wzrusza tych wszystkich w ogóle moralnych autorytetów. Trudno powiedzieć, żeby pani Pia Arendt-Kindle, czy jak ona się tam nazywa, Arendt-Kindle, bo jakimkolwiek autorytetem, pierwszy raz o niej słyszę. Czy jej autorytet polega na tym, że jest rzeczniczką Komisji Europejskiej? Wątpię. To może być bardzo sympatyczna kobieta, ale co to w ogóle za opinia? Naturalnie Unia Europejska nie zmieniła swojego stanowiska, nadal jesteśmy przeciwni karze śmierci. Żeby wykonać jedną karę śmierci na Osamie Bin Ladenie, wcześniej musiano wykonać ileś kar śmierci na być może nawet i przypadkowych osobach. O tym nikt nie wspomina. Wszyscy się wzruszają tym, że tak naprawdę Osamę powinno się, nie wiem, sparaliżować jakimś gazem, związać i sądzić w Strasburgu. Może w Norymberdze, zatrzymać go w więzieniu Spandau i... Jaka ichmana. Dobra. Generalnie jak słyszałem teraz te wszystkie jakieś w ogóle gluty na temat moralnych rozterek demokratów o tym, czy powinni... Czy to była egzekucja, czy to nie była, czy to była po prostu sprawiedliwość i nie wnikajmy, czy co to było, czy to była egzekucja, czy nie. Jest jedna rzecz. Wszyscy widzieliśmy, że Amerykanie strasznie cieszyli się z tego, że zdjęto wreszcie Osamę Bin Ladena. Czyli demokraci powinni uznać, że skoro nazywają się demokratami i mają reprezentować wolę ludu, no to powinni robić to, co się ludziom podoba, to, czego ludzie chcą, prawda? I to jest niebezpieczne oczywiście, dlatego demokracja czasem bywa niebezpieczna, ale natychmiast powinni przywrócić wszędzie karę śmierci, tudzież optować za to, żeby Europa jak najszybciej nie promować po prostu karę śmierci w Europie i tyle. I w całych Stanach Zjednoczonych. Czyż tego ludzie chcą? Dlaczego demokraci są temu przeciwni? Swoją drogą, tak właśnie po tych wymazach ostatnio dniowych, to jest taki moment refleksji, nie? Że jest radość, super, zwyciężamy z terroryzmem, a nagle czy przypadkiem nie zwyciężamy z tym terroryzmem metodami, które nie są do końca moralne? A może tym osobom... Dajcie mi święty spokój. Przypomina mi się serial Dexter. Przerabiałem już tą historię lata temu. Okay? Jest serial Dexter. Koleś siedzi, jest tam, pracuje w policji jako jest specjalistą od krwi. Zna się ten serial, dosyć popularny. Bardzo dobrze napisany, dobrze nakręcony. I likwiduje gości, co do których ma pewność, że zabijali w przeszłości. Taka jest w skrócie fabuła, opis bohatera, powiedzmy, bo fabuły są w każdym sezonie, powiedzmy, inne. I wszyscy moi znajomi, którzy deklarują się jako przeciwnicy kary śmierci, są fanami Dextera. No tak, Dexter zabija, oczywiście, ale zabija, wiesz, no tylko tych, którzy naprawdę na to zasługują. Czyli jesteś za karą śmierci. Nie, absolutnie, ta kara śmierci jest w ogóle, co to jest, ze zwierzęcenie, w ogóle prawa człowieka, Amnesty International, w ogóle, odejdź ode mnie. No ale okej. Oglądasz Dextera, lubisz Dextera, imponuje ci ten koleś, uważasz, że wszystko, co robi Dexter, jest w porządku. Podziwiasz tego gościa nawet częściowo, chociaż jest odjechany, nie? No tak, czyli słusznie, że zabija tych innych gwałcicieli, morderców, pedofili, których zabija w tym serialu. No oczywiście, że słusznie, czyli jesteś za karą śmierci. Nie, kara śmierci to jest w ogóle ze zwierzęcenia, dajcie mi... I tak samo jest, moi drodzy, z Osamą w tym momencie. To była kara śmierci, jak najbardziej. Zasłużył sobie na nią. Zabili go. Natychmiast. Sprawiedliwość do niego przyszła. Barack Obama sam to powiedział drugiego dnia. Chociaż teraz będzie przypisywał temu inne interpretacje. To była kara śmierci i koniec. I o to chodziło chyba, nie? This is going to be a huge help to President Obama in the election. Obama got Osama. This is a game changer for Barack Obama. The Obama administration will ride high on that. What a political boost this will be for President Obama. This would be a complete game changer if the presidential election were next week. This just guarantees his re-election. Agen Tomasz. Numer 4. Dobra, zejdźmy troszeczkę na ziemię emocjonalnie. Przydam jeszcze momencik z Komisji Europejskiej, ale to już chyba taka śmieszna wiadomość, bardziej niż śmieszno-straszna. Komisja Europejska wybrała 6 projektów badawczych, które mogą się ubiegać o jedno z 2 uprzywilejowanych miejsc w obszarze badań przyszłych i powstających technologii. Każdy z 6 projektów skorzysta z pomocy wartości około 1,5 miliarda euro. Całkiem niezła kabona. Przeznaczone na udoskonalenie przez rok swojego planu, a następnie wybrane zostaną już tylko 2 obiecujące technologie. Celem takich flagowych inicjatyw jest spowodowanie głębokich przełomów w technologiach informacyjno-komunikacyjnych, wyróżniających się potencjałem rozwiązania niektórych najważniejszych problemów, jakie napotyka nasze społeczeństwo. Oba projekty, które przejdą do drugiej fazy rozwoju, będą mogły liczyć na finansowanie przez 10 lat. Przy całkowitym budżecie sięgającym nawet po 100 milionów euro rocznie. No i te 6 projektów badawczych tutaj Unia niżej wyciąga, to są takie nasze, nie że plany 6-letnie, prawda, ale Komisji Europejskiej najbardziej spodobały się projekty, już wam mówię, raz, dwa, trzy, cztery, sześć, dobrze. Akcelerator wiedzy i system antykryzysowy. To jest jeden projekt, nazywa się Future ICT. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do opanowania ogromnych mas danych oraz bardzo złożonych sytuacji w celu przewidywania klęsk żywiołowych, głównie spowodowanych przez człowieka, ponad granicami państw i kontynentów. Super. Kolejna rzecz to grafen, nowa substancja opracowana w drodze obróbki w skali atomowo-cząsteczkowej, która być może zastąpi krzem jako cudowny materiał XXI wieku. Kolejny to anioły stróże dla inteligentnej planety. Anioły stróże dla inteligentnej planety brzmi jak hasło z takiej ulotki, którą czasami rozdają nawiedzańcy gdzieś na ulicach, w której są same błędy gramatyczne i przyjaciołowie z kosmosu są na nich i różne takie rzeczy. Anioły stróże dla inteligentnej planety, niewymagające baterii miniaturowe urządzenia wprowadzane wprost do ludzkiego krwiobiegu. Już się na to pisze, przyznam szczerze. Działające w charakterze samodzielnych, indywidualnych opiekunów, zdolne do odczuwania, obliczania i przekazywania informacji. Czyli coś takiego jak było sobie życie mniej więcej, tylko już w formie w 3D. Projekt ludzkiego mózgu, kolejny projekt, numer 4, HBP, Human Brain Project. Dogłębne rozpracowanie szczegółowych zasad działania mózgu człowieka prowadzi do związanych z mózgiem lub modelowanych na wzór mózgu rozwiązań w dziedzinie architektury obliczeniowej, neurobiologii oraz medycyny. IT, medycyna przyszłości, to 5 z 6. Medycyna przyszłości. Jak już ktoś ma tak fajną nazwę, to wiadomo, że dostanie granta. Technologie cyfrowe dysponują potężnymi możliwościami w zakresie wprowadzania zindywidualizowanych rozwiązań medycznych w oparciu na dane molekularne, fizjologiczne, przetwarzanych w skali globalnej z użyciem całej dostępnej wiedzy. Johnny Mnemonic w takim razie, jak już przy każdym projekcie mam mówić o odpowiadającym mu dziele audiowizualnym. Ostatni, roboty w służbie obywateli. Ile już tutaj można filmów wymienić? iRobot chociażby. Inteligentne, pokryte miękką skórą roboty miałyby wysokie umiejętności percepcyjne, kognitywne i emocjonalne, dzięki którym pomagałyby ludziom, co prowadziłoby do radykalnej odmiany stosunków między człowiekiem a maszyną. Jakie są teraz stosunki między człowiekiem a maszyną? Moi drodzy, zależy od człowieka i zależy od tego, o jakiej maszynie mówimy, ale dzięki roboty w służbie obywateli, dzięki projektowi roboty w służbie obywateli, drastycznie mogłaby się te stosunki polepszyć. No są niektóre nawet bardzo dobre stosunki między człowiekiem a maszyną, z tego co mi wiadomo. Widocznie jeszcze nie wystarczająco dobre. Tak, czyli na to idzie 1,5 miliona euro na 6 projektów, później wygrywają 2 i dostają po 100 milionów euro rocznie. To taka dobra informacja, bo to z dziedziny nauki to zawsze są dobre newsy. Okej, moi drodzy, teraz na momencik jeszcze matury. Za momencik, a potem przeskoczymy do najnowszych newsów z polskich księgarni. Nie wiem, jak poradziliście sobie z zadaniem z matematyki. Przed nami chemia. Związki węgla generalnie się przypominają. Zadanie z chemii, pewniak na maturę na przyszły rok, moi drodzy. Słuchajcie uważnie, gdyż nie będę powtarzał. Związkowiec z Katowic oraz związkowiec z Gdańska wyruszyli o tej samej godzinie do Warszawy na manifestację przeciwko prywatyzacji. Pociąg z Katowic zatrzymał się pozaplanowo w Zawierciu na skutek blokady ostrzegawczej zorganizowanej przez związkowców z Zawiercia. Pociąg z Gdańska jechał planowe 19 godzin. Planujący zatrzymanie go związkowcy w Malborku nie zdążyli dotrzeć na dworzec z powodu strajku lokalnego PKS-u. Pytanie teraz, jakie zasady powinny ustalić związki, by uniknąć podobnych kwasów? To jest zadanie z treścią z chemii, pewniak na przyszły rok. Jeszcze raz wyrwiemy się z trybu dziesiątki podsumowania ubiegłego tygodnia. Na koniec programu, przed ostatnią wiadomością, na samą końcóweczkę, zostawimy sobie analizę wiersza z języka polskiego. Wiersz długi nie jest, więc też analiza, ale długi nie jest, ale treściwy. To można tak powiedzieć. Zostańcie ze mną, agent Tomasz. Na sam koniec wrócimy do pewniaków na maturę na przyszły rok. Przed nami resztka wiadomości i na końcu, tak jak mówiłem, język polski, gdyż tak naprawdę z tym wierszem chciałbym was zostawić, z tym, co ten wiersz zostawia w człowieku po przeczytaniu. To jest naprawdę piękne dzieło. Chciałbym was zostawić na weekend, na tydzień. No i będziecie mieli cały rok też na przygotowanie swoich ściągawek, jeśli zdajecie za rok maturę, bo to jest pewniak stuprocentowy. Okej, wracamy do podsumowania. Cały postępowy świat czci dziś Święto Pracy. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. Upływa 100 lat od krwawej rozprawy amerykańskiej policji z robotnikami w Chicago. Widmo Ku Klux Klanu. Stryczek założony ręką amerykańskich faszystów. That is the politics of the past. We are offering the politics of the future. Ale chciałem prosić także po stokroć, abyśmy umieli iść dalej. Patrzmy naprzód, wybierajmy przyszłość. Szubienice, policyjne szarże, klątwy i oszczerstwa. Zdziczenie, sadyzm, pornografia. 7 grzechów równych za $1. Taka była odpowiedź na rodzący się nurt wyzwolenia człowieka. I nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali. People wanted to see a politics that wasn't about tearing each other down, but was about lifting the country up. Będą nas leczyć dobrze zarabiający lekarze i pielęgniarki. Dobrze zarabiający nauczyciele będą uczyć nasze dzieci. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Numer 3. Towarzysz Lenin kiedyś powiedział, że kino jest najważniejszą ze sztuk. I odkąd to powiedział, a w zasadzie dzięki temu, że to powiedział, to wciąż w większości socjalistycznych i postkomunistycznych krajów mamy państwową kinematografię. To właśnie Leninowi należy to zawdzięczać. To jest główny, to jest kamień węgielny kinematografii narodowej wielu, wielu, wielu krajów. Oczywiście te kinematografie narodowe istniały przed Leninem, nie były jednak państwowymi kinematografiami. Też dobre filmy powstawały, moi drodzy. Tak, to jest możliwe, że dobry film potrafi powstać za pieniądze, niekoniecznie z podatków. Jak ktoś chce przykłady, to zapraszam na Facebooka. Powinna taka książka powstać w ogóle w kategorii filmoznawczych kiedyś, a propos produkcji filmowej. Dobra, generalnie nie będziemy gadać o filmach. Tutaj, jak obiecywałem, jak mówiłem, uprzedzałem w zasadzie wcześniej, będziemy mówić o księgarniach. Skojarzył mi się ten Lenin, ponieważ ostatnio gdzieś przeczytałem o tym, jak Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, przyznał, że obok bibliotek księgarnie są lokalnymi centrami kultury, dlatego zamykanie księgarni jest stratą kulturową. Zamykanie księgarni jest stratą kulturową. Czyli już do końca nie wiadomo, czy książka jest dla człowieka, czy człowiek dla książki, czy gdzieś zamyka, czy książka jest dla człowieka, czy książka jest dla wydawcy, czy gdzie jest, jaka jest równowaga. Księgarnia, założenie księgarni powinno być dokładnie takim samym interesem, jak założenie jakiejkolwiek innej działalności. Okazuje się, że nagle będzie trzeba chyba wspomagać księgarzy, może niekoniecznie pieniędzmi, ale jak się okazuje, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy ma w ogóle cały zestaw pretensji do wolnego rynku. Nie podoba się panom wolny rynek, ponieważ wolnorynkowe zasady promują tandetę. Czy jeśli Dan Brown się dobrze sprzedaje na wolnym rynku, to jest źle. No tu do Dana Browna przejdziemy. Generalnie o co chodzi? Projekt ustawy mamy. Księgarze walczą z hipermarketami. Taki jest pomysł. Ponieważ hipermarkety sprzedają książki taniej, więc księgarze wpadli na pomysł, że się tutaj w ogóle stworzą coś takiego jak Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy i będą naciskać na rząd, żeby wprowadził pewnego rodzaju regulacje, które miałyby zrównać ich szanse z, powiedzmy, hipermarketami, które gdzieś w tych koszach sprzedają te książki za połowę ceny. Te same, które oni sprzedają za 40. I tutaj dotarłem do wywiadu z panem Jerzym Mechlińskim. To jest przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy. I mówi on tak. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy od 6 lat obserwuje zapaść na rynku książki. To się zgadzam z tym. Przeraża komunikat Biblioteki Narodowej o tym, że w ubiegłym roku 56% Polaków nie wzięło do ręki książki. Tak? To jest straszne. Zgadzam się. By ten problem zacząć zmieniać, trzeba jak najszybciej uchwalić ustawę o książce i jej cenach. Wow. O cenach, moi drodzy. Przedstawione przez stowarzyszenie proponowane zmiany zakładają m.in. trzy rzeczy, które tutaj towarzysze, bo tak nie ośmielam się ich nazywać towarzyszami, oni się za to nie obrażą. Wprowadzenie sztywnych cen książek. Moi drodzy, ja nie żartuję, to nie jest anti-news, to nie jest 1 kwietnia, dobra? Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy postuluje wprowadzenie sztywnych cen książek, nałożenie obowiązku stosowania takich samych upustów w stosunku do wszystkich sprzedaży detalicznych i zakaz sprzedaży podręczników poza księgarniami. Autentycznie przeczytałem to i zastanawiałem się, czy ja przypadkiem nie wziąłem do ręki jakichś komsomolskich postulatów z 1946 roku. I czy jakim cudem to nie jest w cyrlicy napisane w ogóle ten news. I tutaj mówi dalej pan Mechliński. Mechliński, dobrze mówię? Mechliński, widzicie. No bo umiem czytać, bo dużo czytam. Niedawno hitem wydawniczym była nowa książka Dana Browna. W jednej z sieci supermarketów można ją było kupić za 24 zł. W księgarniach kosztowała około 40 zł. Jaka w tym logika? No, towarzyszu, logika jest taka, że jeden sklep potrafi ten sam towar łamany przez usługę dostarczyć panu lub pana znajomym, czy nam wszystkim, taniej. Taka jest w tym logika. Koniec tematu. Ale dobra. Księgarnie nie są w stanie funkcjonować, powiedział prezes, że zaznaczył, że wydawca powinien mieć możliwość zadecydowania, w jakiej cenie dany tytuł będzie sprzedawany. Czyli co, tanie księgarni mają zniknąć? To jest pierwsza rzecz. Najwięcej ludzi, najwięcej książek sprzedawanych jest w tanich księgarniach. Sam kupiłem mnóstwo książek w tanich księgarniach i często można tam znaleźć te same rzeczy, które są w Empiku. O tym wie każdy, prawda? No ale senatorowie chcą ten pomysł przepchnąć jako swój. Będą mieli poważne i wiele w Polsce mogące zdziałać lobby księgarzy po swojej stronie w nadchodzących wyborach. Gratuluję pomysłu. Natomiast pojawiają się też głosy rozsądku. Okay? One są na razie drobniutkie, cichutkie i chudziutkie, ale się pojawiają. No i przynajmniej tyle dobrego. Tu na przykład pani senator, Barbara Borys-Damięcka mówi od razu. Wszystko, co jest proponowane w tym projekcie, wzbudza moje wątpliwości. Ustalenie jednej ceny i zakaz sprzedaży książek w supermarketach jest niczym innym, jak tylko ograniczeniem wolności gospodarczej, na co nie możemy sobie pozwolić. W ocenie Michała Gila z Biura Legislacyjnego Senatu sztywna cena nie sprawi, że książka znajdzie nabywców. Może być wręcz odwrotnie. Wyższe ceny albo mniejsza sieć dystrybucji zmniejszą popyt, a co za tym idzie, zmniejszą szansę na wydanie nowej książki, powiedział legislator. Jak podkreślił, zakaz sprzedaży podręczników poza księgarniami ograniczyłby ilość punktów sprzedaży podręczników i ich dostępność. Okej, dobra, oboje, pani Barbara Borys-Damięcka i pan Michał Gil, wytłumaczyli to, powiedzmy, w miarę sensownie. Okej? Zgadzam się z nimi w pełni. Ale przede wszystkim przestańcie regulować. Pierwsza prosta sprawa. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy, to jest jakiś związek zawodowy księgarzy, który teraz będzie... Dobra, ale jeśli co? Jeśli Senat tego nie przepchnie, jeśli ich postulaty kretyńskie zostaną odrzucone, to co wtedy mogą zrobić księgarze? To podniosą cenę książki? No nie, no wtedy tym bardziej hipermarkety będą zarabiać i tanie księgarnie. Dobra, goście są bez szans. Najlepiej byłoby w ogóle się tymi gośćmi nie przejmować. Jakie są argumenty w ich rękach? Co ci goście potrafią zrobić? Dobra, wszystkim nam zależy, żebyśmy żyli w wykształconym społeczeństwie, gdzie się czyta dużo książek, gdzie pojawiają się książki, gdzie wydawcy nie boją się inwestować w nowych autorów. Jasne, co do tego podejrzewam, zgadzam się ze wszystkimi z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy, aczkolwiek nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, że są tam tacy, z którymi akurat się nie zgadzamy w tej jednej rzeczy lub w kilku. Ale jakie są argumenty, czy coś proponują w zamian panowie ze związku w zasadzie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy? Stowarzyszenie, też ma w słowie słowo towarzysz, coś, może o to chodzi. Dobra, odpuśćmy z tymi księgarniami. Dziś na złotym siedzisz w stołku, lecz twej władzy przyjdzie kres. Kto ci wtedy rękę poda, twój brat kulawy pies. Tak tę politykę trzeba uprawiać, żeby być w tej polityce. Twój brat! Numer 2. Już nawet nie wiem, czy ma sens pytanie o to, czy widzieliście ślub królewski. Matko boska. Najpierw pełen zachwyt, później oczywiście malkontenci, że o, to co tam w ogóle, co oni tam chcieli, o, książę Karol, buu i tak dalej. Ale ciekawe było to, że tak dużo ludzi to oglądało. To było tam jakimś takim... Tak, to było newsem, a nie to, że tam była jedna obrączka, czy ktoś miał dziwny welon, bo to wiadomo, że będzie coś takiego. To jest normalna reakcja. Tam była rzecz, która mnie, w zasadzie dwie rzeczy, które mnie zastanowiły. Jedna to była to, że to był, wiadomo, dobrze pilnowany event, prawda? Ale dlaczego pilnujący go policjanci mieli karabiny maszynowe? To był taki jeden mały niuans, który wydaje mi się, że był troszeczkę aż dziwny, tak serio. No, tak jakby to było karabiny maszynowe. Co mogą pomóc karabiny maszynowe? No, celność? Raczej słaba. Snajperzy? To pewnie nie na froncie, prawda? Nie na trasie przejazdu orszakiem. No jak właśnie a propos samego orszaku, według mnie no, obraz nędzy i rozpaczy, jeśli chodzi o kryzys brytyjski, że już... No, jest to obraz po prostu tego, jak droga jest benzyna, prawda? Cały orszak przemierzono konno. Tam nie było żadnego samochodu, chciałem zauważyć. No ale nie, było kilka, ale takich już, no, powiedziałbym, zdezylowanych takich staruszków. Chociaż teraz używanie koni chyba ekologicznie jest właśnie wbrew nurtom, jeśli chodzi o wydzielanie metanu i tym podobne historie. No dzisiaj wspominaliśmy o Igorze I, tak? Że mógłby być, można byłoby reaktywację zrobić Matrixa w Rosji i zainstalować tam cara właśnie z rodziny królewskiej, obecnie nam, znaczy nie nam, ale panującej. Panującej w mediach przez ostatni tydzień. To może oprócz tego. I to jest tak. Doszła do mnie jakaś informacja o budżecie królowej Elżbiety, powiedzmy, że do tego jakiś czas pójdziemy, ona dostaje 7,9 milionów funtów rocznie od rządu, jakby. Ale przychód całego Crown Estate, czyli jakby korporacji zajmującej się administrowaniem tymi wszystkimi przychodami monarchy z tych ziem i tak dalej, on trafia do fiskusa. Fiskus wypłaca z powrotem 7,9 rocznie królowej od 20 lat. Teraz to się ma zmienić. Od 2013 wejdą w życie zasady cofające się do 1760 roku. To będzie zmiana zasad, jakby zakładanie finansowania monarchii z zapomogi Crown Estate. No dobra, nie chcę w to wchodzić, bo to jest naprawdę jakiś system. Nie do końca o tym chciałem wspomnieć. Wiadomość była generalnie przede wszystkim taka, że wnuk Elżbiety II, książę William, będzie potrzebował pieniędzy na sfinansowanie własnego dworu, jak donosi Sunday Times. No kolejny dowód na to, w jakim są kryzysie, prawda? Konno do ślubu, karabiny zamiast jakichś normalnych strzelb. I teraz się jeszcze okazuje, że będzie książę William chyba do Komisji Europejskiej zwracał się z podaniem o granta na prowadzenie działalności. Oni do tej pory niewiele, że tak powiem, książę William, no dużo tam Anglików nie kosztował, prawda? Wszystko zresztą pokrywał Clarence House, czyli to tam... A dobra, znowu będziemy wracać w to, jak był finansowany, to jest nieważne. Ale co ciekawe, Super Express i Fakt wyciągnęli, że Bronisław Komorowski kosztuje nas utrzymanie dworu, jego ekscelencji Bronisława Komorowskiego, kosztuje nas Polaków więcej niż Anglików kosztuje utrzymanie dworu królewskiego. Brzmi groźnie, prawda? No 7,9 milionów funtów rocznie, jeśli funt jest teraz 4,47, dzisiaj był rano, sprawdzałem, to daje nam 35 313 000 PLN-ów. 35 313 000 dostaje królowa na swoje wydatki. Tylko to chyba nie jest wszystko, co kosztuje królowa. Wydaje mi się tak naprawdę. Plus jest kwestia jeszcze taka, że królowa zarabia na tym, bo tam turystyka w oparciu na monarchię jest przecież gigantyczna w Anglii. A turyści, którzy przyjeżdżają, koszulki, to jest ogromny biznes. Diana ile zarobiła? Jeszcze nadal zarabiają na Dianie tak naprawdę. Komorowski, przypominam, królowa 35, Komorowski 171 milionów. Królowa 35 z hakiem malutkim milionów złotych. Komorowski 171 milionów złotych. 4,8 razy więcej niż królowa. Teraz jest pytanie, bo mi się rzeczywiście wydaje, że to jest niemożliwe, żeby 4, prawie 5 razy więcej kosztował nas Komorowski niż królowa. To jest aż przesada, że 4,8. Ale gdybyśmy nawet dokładnie tyle samo wydawali na dwór prezydencki, co Anglicy na dwór królewski, to już by było jakimś gwałtem na rozsądku. I to bez zabezpieczeń. A tymczasem mi wychodzi, że jest 4,8. Może to powinno być zadanie z matematyki maturalne. Moi drodzy, ja jestem przekonany, że wśród słuchaczy tej audycji jest bardzo dużo osób, które są mi w stanie podesłać dane do prawidłowego, że tak powiem, rozliczenia polskiego dworu i brytyjskiej korony. Okay? Ja znalazłem tylko te 7,9, które jest wypłacane królowej funtów, milionów. Więc jeśli możecie, radio@agenttomasz.pl, Tomasz Agencki na Facebooku, dajcie znać, bo ja naprawdę się zdziwiłem, to jest niemożliwe według mnie. Musiałem naprawdę ominąć to jakiś spory kawał grosza w tych obliczeniach, albo po prostu się walnąłem o 1-0, co przyznam, że chciałbym, żeby tak było. Niech się okaże, że nie mam racji. Dobra, przed nami, cóż, ostatnia część tematu maturalnego. Język polski, analiza wiersza, wiersz Konstanty Szymborski. Wiersz się nazywa Zły Panie. I teraz nie wiem, czy zacząć od... Bo generalnie dostałem takie pewniaka, który zaczyna się od pytań do wiersza, a potem jest wiersz. Widocznie ktoś tak sobie zaplanował. Ja wolałbym odwrotnie, ale powiedzmy, że... Dobra, ja dawno temu zdawałem maturę i to jeszcze tą starego typu, więc... Być może tak będzie łatwiej, bo z tego co wiem, to głównie teraz licealiści uczą się w liceum, jak zdać tą nową maturę. To jest 90% ich zajęć. Więc pewnie to, że najpierw są pytania, a później jest wiersz, ma jakieś psychologiczne znaczenie. Przemyślane pewnie przez minister Hall. Dobra, pytania do wiersza, który zaraz przeczytam oczywiście. Jakiego koloru flagi powiewają w twojej wyobraźni przy słowach wiersza? Drugie z trzech. Kto jest podmiotem, a kto przedmiotem lirycznym wiersza? I ostatnie pytanie. Kiedy zapanuje sprawiedliwość społeczna? I teraz należałoby odczytać wiersz. Postaram się to zrobić jak najlepiej mówię. No. Konstanty Szymborski, Zły Panie. Tu już jest wiersz. Zły Panie, zapłać swą część sprawiedliwą. Masz tyle, co innych 100 nie ma. Okradłeś nas, teraz nam oddaj. Uciskasz kobietę i geja. Przyciskasz do ściany spłakanych. Mam prawo, by jeść i być wolnym. Raz w roku wakacje na Krymie. Lekarza, kierowcę i szewca. Za darmo to, na co mnie nie stać. Kapitalistyczny potworze, nim siłą twój skarbiec otworzę, posłuchaj resztek sumienia lub z mego kałacha walenia. Konstanty Szymborski, Zły Panie. To jest, ja bym wziął to na maturze. To jest pewniak na przyszły rok, moi drodzy. A my wracamy na samą końcóweczkę podsumowania ubiegłego tygodnia. Numer 1. Wydawało mi się, że ostatnia wiadomość, którą przygotowałem na dzisiaj, mieści się w takim kanonie wakacyjno-deserowym, ale jak tak przyglądam się faktom, które sobie tutaj podkreśliłem na karteczce, to nie za bardzo to tak brzmi. Jest to coś małego, to równie dobrze mogłoby się znaleźć w poczekalni. Moi drodzy, Egipt. Rewolucje facebookowe. Prawda, powoli Egipt odzyskuje status miejsca, gdzie można pojechać na wakacje. Jest tam ponoć bardzo tanio. Jeszcze troszeczkę niebezpiecznie. Jeszcze można wrócić w osłabionym składzie. Można tam stracić rękę, nogę, cokolwiek. Małżonka. Ale generalnie jest tanio. Tak więc Egipt coś tam zaczyna odzyskiwać. To, co stracił, nie zostało jeszcze zbudżetowane. Co, ile kosztowała Egipt tak naprawdę ta rewolucja? Nie będziemy w to wchodzić teraz. Już tych obliczeń związanych z dworem komorowskim mamy wystarczająco dużo. A tak a propos, obejrzałem ostatnio doktora Żiwago i tam jest Komarowski. Oglądałem doktora Żiwago 600 tysięcy razy, jak byłem dużo młodszy. Natomiast tam jest postać Komarowskiego, moi drodzy, który był w układach i za cara, i potem za Lenina z rządem. Bardzo, bardzo interesująca postać tak naprawdę. Taki pozytywno-negatywny bohater. Bardzo ciekawa sytuacja. Nawet aktor, który go gra, a to jest dosyć stary film, bo tam jeszcze Omar Sharif jest młody w tym filmie. Aktor, który go gra, nie pamiętam jak się nazywa, chyba nawet nigdy nie wiedziałem tak naprawdę, jest bardzo podobny do naszego prezydenta. Jest w tym typie generalnie. Taki dobry wujek myśliwy. Ukryty w kwiatach. Generalnie Egipt, bo wracamy do Egiptu, stracił nie tylko pieniądze, nie tylko turystów, nie tylko pozycję w miarę stabilnego kraju. Jak wiecie, zostały obrabowane muzea. I Egipt zaczyna powoli mieć pretensje do różnych krajów, w których znajdują się różnego rodzaju artefakty, dziedzictwo kulturalne Egiptu w różnych formach, że tak powiem. Natomiast póki co jeszcze nie wiadomo, gdzie są te pokradzione z piramid rzeczy, powyrywane płyty z różnymi hieroglifami i tak dalej. Co do tego goście nie wiedzą, się tego mogą nigdy równie dobrze nie dowiedzieć. Wiadomo na przykład, że są rzeczy, które z Egiptu zostały wywiezione przez II wojnę światową, powiedzmy, czy jeszcze wcześniej. I o nie można się domagać, bo nagle Egipt okazało się został bez zabytków tak naprawdę. Piramidy są puste, w ogóle zrabowane, więc turyści przyjeżdżają i mówią, dobra, ale a gdzie jest Nefertete? A Nefertete, proszę Państwa, jest od prawie 100 lat, prawda, no Niemcy generalnie to mają. A gdzie jest coś tam? A no to generalnie jest w Anglii. A gdzie jest coś jeszcze innego, co tam, nie wiem, Indiana Jones, a to już w ogóle gdzieś cokolwiek innego. I teraz okazało się, że Egipt... To jest też w ogóle sztuka negocjacji. Oni dają tutaj ciała ostro, tak naprawdę. Egipt zapowiedział, że wkrótce oficjalnie zażąda od Niemiec zwrotu popiersia Nefretete, które liczy 3,5 tysiąca lat i znajduje się obecnie w berlińskim muzeum. Zamiast zażądać, to zapowiedzieli, że wkrótce będą żądać. No dobra, to czekamy, nie? Co więcej. Pan Zahi Hawass, minister zabytków Egiptu, powiedział, że formalny list w tej sprawie zostanie wysłany za tydzień. Do niego dołączone zostaną dowody, że odkryte w 1912 roku po pierwsze przez Ludwika Borcharta, dokładnie tak się nazywał, zostało wywiezione z Egiptu nielegalnie. Z kolei Niemcy uważają, że prawie 100 lat temu nie złamano prawa, gdyż po pierwsze zostało legalnie kupione przez państwo pruskie i są na to odpowiednie dokumenty. Artykuł powinien się nazywać Powiernictwo Egipskie chyba, czy coś w tym stylu. No i generalnie Nefretete jest najważniejszym, że tak powiem, top number one, top five, w sensie z czołowej piątki rzeczy, które Egipcjanie chcą odzyskać z różnych swoich artefaktów, różnych skarbów pochowanych po całym świecie. Ciekawe, dlaczego zaczynają od najtrudniejszego tak naprawdę do odbicia skarbu. Jeśli zaczęliby od czegoś łatwiejszego, to później mogliby lawinowo na zasadzie opinii publicznej, którą już przyzwyczaili do tego, że odbierają swoje skarby, mogliby przekonywać do swoich praw. Jakby już 2 czy 3 razy wygrali, to mogliby z tej strony zajść. Oni zaczynają od czegoś, czego nie mają szans wygrać i przez to później na zasadzie precedensu nie wygrają też tych łatwych spraw. Nikt nie będzie traktował pana Zahi Hawassa poważnie. Tak więc tyle, jeśli chodzi o powiernictwo egipskie dzisiaj. Agent Tomasz. No i ostatecznie tyle też, jeśli chodzi o całe podsumowanie rzeczy, które zdarzyły się w ubiegłym tygodniu. Przed chwilą mieliśmy 10. Zaczęliśmy od Baracka i Osamy i po drodze w środku audycji mieliśmy dość długą poczekalnię, przyznam szczerze. Dzisiaj wyjątkowo ta poczekalnia była dosyć pojemna. Mam nadzieję, że nie zmęczyła Was aż tak bardzo. Było strasznie dużo dzisiaj takich pomniejszych, malutkich informacji, które nie zmieściły się w pierwszej 10. I chyba ta 10 też nie była zła. Byliśmy w Polsce, byliśmy w Kanadzie, byliśmy w Hiszpanii, byliśmy w Egipcie, byliśmy na dworze angielskim. wow, no po prostu rzeczywiście Kanada, tam też to mówiłem, tak? Stany Zjednoczone, CIA, Pakistan. Dzisiaj znowu taka audycja, w której zjechaliśmy cały świat tak naprawdę w półtorej godziny. Zapraszam wszystkich na profil facebookowy Tomasz Agencki i warto też odwiedzić stronę agentomasz.pl, wpisane z jednym T w środku, agentomasz.pl. Tam czasami wrzucam rzeczy, których nie ma w audycji. Ostatnio nawet była taka sytuacja, że 2 czy 3 tygodnie obiecałem, że pojawi się niedługo w agencie piosenka dedykowana Barackowi Obamie z racji jego wcześniejszego odejścia. Może trzeba będzie czekać aż do kampanii prezydenckiej, ale trudno. Tak czy inaczej, piosenka jest na stronie agentomasz.pl. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za uwagę. Życzę Wam miłego tygodnia. Słyszymy się dokładnie za tydzień. Znowu w kolejnym agencie podsumujemy miniony tydzień informacjami, które nie znalazły się na pierwszych stronach gazet ani serwisów internetowych. We do not have time for this kind of silliness. agentomasz.pl